való, ez a VB rádió, nem mondhatjátok, hogy nem erős kezdéssel jövünk vissza hosszú idő után. Nem ismerek belegondolni, hogy meddig nem volt rádió. Fél évig nem volt rádió, ezt azért tudom, egyébként sziasztok, Kurka vagyok. Mindenki agyázik, ugye? Azért tudom, mert mindenki agyázik, és konkrétan tegnap rám írt a Mogyi, és csinált egy ilyen nagyon aranyos grafikát, hogy RIP BB rádió, meghalt 2019-ben. Ja, igen, a Mogyi, de igen, igen. Nem a MOPS Mogyi, hanem az ember Mogyi, mert azért az igen, igen, igen. Van egy ez MOPS fontos. Mogyi is, ez fontos. De olyan régen volt a rádió, hogy lehet, hogy a MOPS Mogyit el sem esítük, hogy van egy Mogyi. Sőt, biztos, MOPS. De a lényeg az, hogy a Mogyi azt mondta nekem tegnap, hogy tegnap volt fél éve, hogy nem volt rádió. Ahú, akkor ünnepeljünk hozzá tortát. Nem, de rendelhetünk egyet, vagy elmehetünk tortázni. Vagy nem, tehát az az igazság, hogy ugye, mert miért elmagyarázom, miért nem volt rádió, beszélünk a Kontrabandról, mert ez egy nagyon-nagyon ütős zene volt az előbb. Ez nagyon. És ugye, amikor neked is ezt megmutattam, akkor rögtön azt mondtad, hogy ez legyen, pedig rohadt jó zenénk van a talomban egyébként. Hát igazából akkor ez pont úgy került elő, hogy mutattam neked egy rohadt jó zenét, hogy ezzel kell kezdeni a rádiót, hogyha visszajövünk, és akkor mutatta ezt, és hát ez még jobb. Na, szóval a Kontraband egyébként az egy szupergrup volt annak idején, a 90-es évek legelején. Ami, mert mi ez a szupergrup? A szupergrup az egy olyan zenekar, ami sikeres együttesek szuper zenészeiből, az milyen hülyekefejezés, hanem híres vagy nagyon népszerű zenészeiből alakított szuper csapat, ezt hívják szupergrupnak. És az a vicc, hogy ezeknél minden megvan ahhoz, mert nagyon jó zenészekből áll össze, hogy sikeresek legyenek. Egyébként mondjuk egy példa a Chicken Foot. Chicken Footot játszottunk régen, ugye Joe Satriani. Igen, igen. De általában ezek a szupergrupok bedőlenek. Nagyon érdekes, de általában nem működnek, nem tudom miért. A Jack sem működött Magyarországon, és van nálunk sem egy. És érdekes, hogy gyakran az van, hogy rossz is. Van, amikor nagyon jó, de van, amikor rossz. Na, a Kontrabend az nem lett rossz, hát ez nagyon jó. Egyébként mondom, hogy milyen tagokból áll. Shark Islandre emlékszel egyáltalán? Nem tudom, hogy ő kicsoda. A Michael Schenker Group, Red Elegance és a Vixennek a tagjaiból volt. Jó. De nem lett sikeres egyáltalán, amit nem értek, ha azt a zenét meghallgatom, akkor nem értem, lehet, hogy túl későn jött, mert ugye volt egy olyan korszak, amikor már ugye ez a zene az ment lefelé, 91-ben alakult egyébként a Kontrabend, és szerintem maximum egy albuma volt, ami szinte hozzáférhetetlen. Igen, egy volt, és ezt nem nagyon lehet megtalálni, úgyhogy igazi ritkosságról beszélünk. Na de visszatérve arra, hogy miért nem volt rádió, erre kapcsoló téma az, hogy valaki kérdezte tőlem jó pár hónappal ezelőtt, talán edző válaszolóban, hogy tudom-e, hogy milyen az, amikor valaki kiég, hogy a kiégés érzését ismerem-e, vagy előfordult-e velem ilyesmi, mert ő 20 pár évesen úgy érzi, hogy kiégett. Most ez egy kicsit egyébként vicces, mert én nagyon gyakran, egyre gyakrabban érzem azt, hogy ki vagyok égve. Csak én 46 vagyok, nem 20 pár éves, tehát 20 pár évesen az ember még az elején van mindennek, nagyon olyan. Egyébként szerintem az egész életed alatt ilyen ciklikusan ez újra, meg újra, meg újra meg tud történni, és valószínűleg meg is fog történni. És hozzáteszem, hogy lehet, hogy nekem volt egy olyan előnyöm, hogy én egy jobb világban voltam 20 éves. Az sem volt egy tökély azért, a 90-es évek vadkapitalizmusa, se volt egy tökély azért, de mi azért látunk egy jövőt, tehát tudtunk előre nézni. Valaki most 20 éves, akkor nem tudom, hogy mit lát. Tehát ez egy kicsit már úgy nehéz, de most már nem tudsz elmenni a moziba, hogy megnéz egy jó filmet, ami feltölt, és amitől jó kedved lesz, mert a moziban is csak moslék van. Á, van néhány jó film. Van néhány hát jó film. Én egy darabot se tudok, tehát én már nagyjából a John Wick, amiről majd beszélni fogunk, az volt az utolsó jó film, amit láttam. De nagyjából nem tudunk moziba menni, a múltkor is megnéztem a moziműsort, hogy az asszonyja, elmegyünk moziba, és hát mondom, kétségbejtő, hogy csak 4 darab szuperhős film van egy héten, hát azért ez nem élet. Úgyhogy egyébként egyszerűen... tényleg nem. Szóval én ezt, értem ezt az érzést, abszolút, és ilyen van. Ilyen van, és ez az egyik oka, hogy nem volt rádió. Most egy darabig egyszerűen elfoglalt vagyok, nagyon lassan haladok a dolgaimmal, egyre nehezebb a BBTV-t megcsinálni, nagyon túlbonyolítom azt is, tehát nagyon nagy, masszív sztorik vannak benne, és ehhez, hogy emellett nincsen idő, meg nincs energiám arra feltétlenül, hogy rádiózunk, legalábbis nem volt, úgy gondoltam, hogy most egy kicsit pihenjünk ezzel a dologgal, plusz úgy éreztem, hogy egyszerűen nem tudok mit mondani, és azt akartam, hogy változtassunk ezen, plusz amit ti nem láttok, az, hogy ez nem tudom hány órás tökölés, tehát most is fogtam, összeraktam a rögzítőt, elkezdett nem szólni, itt baszakodunk vele fél órával, rohadt ideges vagyok, és nem akart működni ezt a nagy nehezen. De egyébként elkezdtük ezt a rádiót is felvenni, úgyhogy a Hurkának nem volt hangja, úgyhogy ülök kellett csinálni. Igen, igen. Tolna. Körülbelül eddig jutottunk az ezzel, előtt is. Ezzel az embernek marhára tele tud lenni a töke az igazság az ilyen dolgokkal. Hát igen, meg a logisztika is egyébként, tehát nem, mint hogyha itt mind a ketten olyan nagyon ráérnénk mindig. Hát igen, jönni, menni kell. Könnyen össze tudnánk hozni. Az benne van a pakliban, és a másik, hogy én akarok a struktúrán egy kicsit változtatni, amit szerintem nem fogtok észlelni egyáltalán. De mi észlelni fogjuk, hogy egy kicsit profiban fogjuk csinálni, tehát nem az lesz, hogy akkor menet közben fogjuk kitalálni a témákat, hogy miről beszélünk. Hát nem akarok a szövegbe üres járatot, hümbögést, hámogást, ilyenek, meg hogy jaj, most miről beszéljünk, meg nézzünk egy levelet, hanem úgy akarom megcsinálni, hogy előre mindenki ki van találva, és akkor talán haladunk is, és egy két órás adásnak lehet, hogy nem 6 órás lesz a felvétele. Ez így jobban. Azért ennyire nem szokott rossz lenni a helyzet, de elég rossz szokott lenni a helyzet. Hát figyelj, induljunk azzal, hogy egy órát kések, te ezt ismered. Jó, ez egy másik kérdés, no, de azt én ilyenkor nem szoktam beleszámolni. De ja, mondjuk, ja, mindegy. Most nem tudtál elkésni, mert most egy olyan helyen találkoztunk, hogy mindegy volt, hogy mikor érsz ide. De pont a mai napom az, hogy alig bírok beszélni különben, hogy lehet, hogy ma makogni fogok, mert rohadtul. Nem baj, nem baj. És hát, meg ugye mászkálok, tegnap is éjfélkor értem haza, mindegy. Na, rengeteg témánk van egyébként, tehát például többek között az, hogy ugye pozitív dologgal akartam kezdeni, és vidám dologgal akartam kezdeni, nem. De ezért most nagyon vidám dologgal fogunk kezdeni, Sean Roddennel, aki szerintem olyan maximálisan tök hülye. Tehát ezt tudtuk eddig is, hogy azért gyengén butorozott egy kicsit agyilag, annak ellenére örültünk, hogy meglett a Mr. Olympia, mert végre ezt a gyökeret valaki elverte, hogy hívják ezt? Phil Heath-et. Phil Heath-et végre valaki elverte. Már hozzáteszem, én kezdem visszasírni. Annyira? Még nem telted egy, hát, na jó, kezdjük az elején jó, hát a helyzetet. Jó, gáz vannak. Sean Rodent nemi erőszakkal vádolják ezek a tények. És kicsit úgy érzem emberek, hogy el tudnak is sikkadni. Jó, hát Sean Rodent mit húzzák most éppen? De a regnáló Mr. Olympiáról beszélünk. Igen, ami a sportnak az emblematikus figurájáról, ebből akkora balhé lehet a legrosszabb forgatókönyv, ami betemeti ezt az egész sportot. És elég nagy balhé van, tehát hogy igazából ez nem a sajtóban megvitulás, tehát ez nem a sajtóban, hanem ez egy ügy a bíróságon, 750 ezer dollár óvadék fejében engedték szabadon. Szabadon kijött? Azt tudom, hogy annyiban megállapították az óvadékot, azt Amerikában, nem tudom, hogy ki Amerikában nem szeretik ezt az előzetes letartóztatást, ami nálunk mánia. Uh-huh. Tehát nálunk minden előzetesbe kerülsz, illetve hát konkrétan három feltétele van, hogy előzetes letartóztatásba kerüljön valaki. Az egyik a szökés elrejtőzés veszélye, a másik a bűnismétlés veszélye, a harmadik az a összebeszélés a bűntársakkal, bizonyítékok eltüntetése, stb. Tehát ez a három indok, ha fennáll, akkor előzetes letartóztatásba tesznek. Jogilag úgy működik, hogy téged akkor csukhatnak börtönbe, most egyszerűen fogalmazok, én sem tudom a jogi nyelvet, meg nem is akarom tudni, tehát akkor csukhatnak téged effektíve börtönbe, ha már a bíróság téged elítélt, akkor a büntetés végrehajtás karmai közé kerülsz, és akkor mondjuk be kell vonulni, vagy ha azt mondják, hogy felfüggesztik a büntetésedek, akkor kapsz egy úgynevezett felfüggesztettet. Az előzetes letartóztatás az ugye ilyen szempontból jogszerűtlen lenne, csak ez egy úgynevezett kényszerintézkedés, azért van kitalálva, hogy te az általam említett három pontot ne tud megvalósítani. Ha te mondjuk egy bűncselekménnyel el vagy kapva, minden bizonyíték stimmel, akkor téged nem fognak bent tartani, kiengednek, majd a bírósági tárgyalások után, amikor már másodfokon is elítélnek, és megvan, hogy mi a büntetésed, akkor ha te neked börtönbe kell menni, akkor majd azt mondják, hogy XY dátum, ebben az időpontban neked be kell vonulni a börtönbe. Tehát előzetesben csak azért nem raknak, hogy te most előre bűnhődj azzal, amit még a bíróság meg se állapított, még nem is hozott ítéletet. Igen, ennek egy funkciója van, az a funkciója, hogy gyakorlatilag ne tud lelépni, ne tud eltüntetni igen, a bizonyítékokat, igen, vagy ha valakit... vagy ne tudja megismételni nyilván azt amit... Tehát ha valakit mondjuk... Egy sorozatos emberöléssel csuknak le, akkor nehogy megöljön még egy embert. Most ez például, nyilván egy szélsőséges példa, de értsük, hogy miről van szó. Ez a lényeg, hogy az uralkodó Mr. Olympiát nem erőszakkal vádolják. Na igen, de várja, még azt nem mondtuk el, hogy jött ő ebből ki. Tehát Amerikában ezt nem szeretik. Amerikában azért nem szeretik az előzetes letartóztatást, most nem a bűnökről beszélek, azért nem szeretik az előzetes letartóztatást, mert akkor azt az embert azt benne kell tartani egy büntetés végrehajtási intézménybe, ott etetni kell, foglalkozni vele, stb. hogy Amerikában lehetőség van szabadlába kerülni óvadék ellenében, ami egy akkora összeg, amiért neked nem éri meg lelépni. Tehát ami neked fáj annyira, hogy nem éri meg lelépni a büntetés végrehajtás elől. Plusz, ráadásul Amerikában külön erre egység van, kvázi rendőri egység arra, hogyha valaki lelép ilyenkor. Plusz ugye az óvadékot általában úgy szokták csinálni, hogy nincs az embereknek pénze, hanem ilyen óvadékügynökségeken keresztül, aztán szerintem azokkal se jó újat húzni, mert azok meg jogilag megtalálják a módját, hogy hogyan kopasszanak meg anyagilag, hogyha lelépsz a pénzükkel. Valószínűleg így van egyébként a rendőrbírók, ami egy hülye kifejezés Magyarországon, az a US Marshal amúgy, ez a rendőrbírói szervezet, ami ezzel foglalkozik, hogy ezeket a szökevényeket felkutatja. Most Magyarországon itt is van óvadék, csak igazából egy pár éve vezették be, és nem túl divatos. Például most volt ez a nagyon durva hajókatasztrófa. Igen, igen. A Dunán, ugye ez megvan mindenkinek, hogy a Viking nevű hajó legázolta a Hableány nevű hajót. Igen, és meghalt. A 30 meghalt, ember, vagy valami ilyesmi. Ez egy sok elképesztő, ember. Rettenetes történet. Hát és az a dolog, hogy meg tudott történni. Tehát, hogy... tehát mit, ugye itt a kérdés, anélkül, hogy itt belemennénk a résztekbe, hogy mit tudott a kapitány csinálni, hogy nem vett észre egy hajót. Hát ott az biztos, hogy a telefonját baszkurálta, az szinte biztos, hogy azzal valami van. Ami brutális, de mindegy. De hogy ráadásul itt... két kapitány, tehát hogy azért ezt összehozták így együtt, illetve biztos vagyok benne, hogy vannak előírások. Hát biztos, hogy a másik hajó is valahol. Hátrafelé nem kell nézni, várjál. Hátrafelé nem adunk elsőbséget semmilyen közlekedési szituációban. Se a közúton, sehol máshol. Ilyen nincsen, hogy neked hátulról el kell engedned valakit, kivéve, ha az egy megkülönböztető jelzést használó jármű. Tehát amikor te autót vezetsz, és mögötted szirénázik, meg villog a mentőautó, azt el kell engedned, de azon kívül senki mást. Hátrafelé nem kell nézned soha, nem kell elsőbséget adni, semmi. Arra kell nézned, amerre haladsz. Ja. Tehát ilyen nincsen, hogy a nagy, csak hülyének a kommentjét olvastam egyébként én is, hogy el kellett volna engedni a kishajónak a nagyhajót. Nem, nem, szó sincs ilyenről. Itt jó, is megvannak a vízi közlekedési persze, szabályok, persze. Megvan az, hogy kinek hogyan kell csinálni a dolgokat, hogyan lehet előzést, vagy kikerülést csinálni. Ebben nem is akarok belemenni, de nem vagyok ebben szakértő. Egyébként én jártam egy ilyen hajónak a fedélzetén, voltam bent a hídon, vagy hogy hívják ezt, vezérlőfülkében, tehát az hipermodern radar minden van ott. Tehát nincs olyan, hogy nem veszel észre egy hajót. Maradjunk ennyiben. Na, persze nagyon nagy felháborodás van, hogy miért engedték ki az embert. Még olyan hülyét is láttam, miért nem foglalták le a hajót. Minek? Minek tartsák benne az embert? Megvan. Tehát ő már nem tud a büntetés végrehajtás elől elmenekülni. Hozzáteszem, óvadék ellenében engedték ki. Tehát azt hiszem 15 millió forint, az valakinek fájni fog, hogyha ő lelép. De már itt nem kell azon aggódni, vagy ha mondok valamit, elkövetsz valami bűncselekményt, és mondjuk beismerő vallomást teszel, akkor kiengednek. Hát akkor miért tartsanak bent? Majd amikor elítélnek, ugye a hülyék azt csinálják, hogy simliznek valamivel, csinálnak valami illegálisat, aztán beszarnak a rendőröktől, tesznek egy beismerő vallomást, és kiengedik őket, és azt hiszik, hogy szabad lábon vannak. Na, aztán utána majd lehet menni vissza. Csak ezt ugye nem értik. Hát igen, és ezek a dolgok általában nem egyértelműek hát a legtöbb embernek. Ha valaki bűncselekményet gyanúsítanak, akkor nem csicsergünk a rendőröknek, hanem azt csináljuk, hogy beszélünk az ügyvédünkkel. Most nem akarok bűnözőket védeni, ezt nem azért mondom, hanem azért mondom, mert itt a büntetés végrehajtásban, meg a jogalkalmazásban legfőképpen itt azért azt kell érteni, hogy ez úgy működik, hogy van egy vádló, meg van egy védő, és nem mérlegelnek. A védő maximálisan véd, a vádló maximálisan vádol. És ha neked nincsen védőd, meg te nem véded meg magad, hanem te hülye vagy, és hülyeséget beszélsz, akkor aztán rád vernek mindent, ami létezik. Tehát ha valakit gyanúsítanak bűncselekménnyel, akkor neki jogában áll ügyvédet kérni, jogában van nem válaszolni a kérdésekre, nem csicsergünk hülyeséget. Tehát az, hogy valamivel elkapnak, aztán beköpöd az összes haverodat, meg beismerő vallomást teszel, ezzel nem úszod meg. Ez csak úgy hangzik, hogy jaj, de jó, rendes voltam, és akkor majd nem megyek börtönbe, a nagy szart nem. Na mindegy, ez csak egy mellékes történet. De miért kanyarodtunk ide a Vikinghez? Sean Roden. Ja, Sean Roden. Szóval az, hogy Sean Roden 750 ezer dollár óvadékkal van szabadlábon, ez nem játék. Ez nem mituzás, ez nem arról van szó, hogy valami színésznőcske hülyeséget beszél a tévéműsorban róla, hanem ő meg van gyanúsítva. Ráadásul nem 30 évvel később. Így van, büntetni eljárás van ellene. Állítólag, te ezt nem láttad, de én úgy emlékszem, hogy olvasgattam, hogy nézegettem a dolgokat, hogy mintha valami tanú is lenne még, ráadásul kettő. De nem tudom. Én ebben nem vagyok biztos. Amit biztosan tudunk eddig, az az, hogy tavaly októberben volt az ügy, október 12-én. Valószínűleg sejtjük, hogy ki volt az a nő, aki az áldozat volt, hát az nem, ügyben. Az se gyártatlan bárányka, annyit tudunk. Hát vannak ügyeinek is, abban most nem menjünk bele rögtön, tudom, majd egy kicsit mindenki később. Mindenki védi Sean Rodent. Nagyon sokan próbálkoznak meg, a MeToo van, meg minden. Jó, egyet kérdezek, jó mindenkitől, és akkor szerintem tisztában leszünk a helyzettel. Veled előfordult már, hogy nem ilyen erőszakkal gyanúsítottak? Nem. Hát nem. Velem se, hurkával se. Ez hogy lehet? Ez olyan, tudod, mint amikor jaj, drogot csempésztek a piámba, azért voltam beállva. Tehát én nem kerülök olyan szituációba, hogy drogot lehessen a piámba csempészni. Meg ti sem. Hát ez az. Na, erről ennyit. Igen. Hát akinek van esze, az bizony nem hozza magát olyan helyzetbe, ahonnan kurva nagy problémái lehetnek. Ugye Sean Rodennek jól láthatóan nem volt ennyi esze, és egy minimum ennyi felelőssége van az ügyben, ami nem csekély. De igen, szóval a lényeg, hogy valószínűleg lehet sejteni, hogy ki a nő. Tavaly októberben volt az ügy, a nő egyből a rendőrségre ment, találtak DNS nem mintát. Nem 30 év múlva, találtak DNS mintát. Az... Volt neki egy vallomása, és egyéb tanúról tudunk közvetlenül. Volt egyébként. Volt arról is szó, nem tudjuk, hogy ez mennyire tény. Nem ilyen erőszakra utaló. Igen, igen. És most véletlenül se viccelek ezzel. És ja igen, Sean Rodent közben eltiltották a Mr. Olympiáról, úgy tűnik, hogy életre. Hát ez szerintem egyértelmű. Igazából még csak vádolják, tehát azért az amerikai jog, nem, a nyugati jogrend az valahogy úgy működik, hogy ártatlan, amíg be nem bizonyítják, hogy nem. Működik, de mint mondtam, a jogalkalmazásban van előzetes letartóztatás pont azért. Hogy persze, de ugye most a Mr. Olympiáról beszélünk, és a Mr. Olympiának nem biztos, hogy azonnal azt kell mondania, hogy úristen, felmerült vele kapcsolatban valami, akkor elhatárolódunk mereven. Tehát, hogy... Nem, az a baj, hogy itt alapos gyanú van, tehát ez nem mitúzás. Persze, itt alapos gyanú. De én értem, de érted, tehát hogy amíg nem bizonyítják, hogy bűnös. Ez itt nem áll. Szerintem, ha valaki ellen büntető eljárás van, akkor az már ott sajnos elég. Ahhoz maximum utólag bocsánatot lehet kérni, ha kiderül, hogy... De én biztos, hogy a Mr. Olympia szervező helyében nem kockáztatnék ezzel. Jó, egyébként ilyen szempontból jogos, mert hogy utólag ezt mindig vissza lehet csinálni, tehát most mondanak nagy dolgokat. Az a durva, hogy ez mégis úgy mekkora szituáció, hogy végre valaki elverte a nem tudom hányszoros Mr. Olympiát, ami a Mr. Olympia történetében nagyon ritkán fog elő. Igen. Aztán egy hónappal ilyen... később nem erőszak. De annyira örülünk Rodennek. Igen, igen. Tehát végre valaki megfordította valamit, és akkor most lett volna egy jó kis nyílt Mr. Olympia. Ó, ilyen nyílt Mr. Olympia, de most soha egyébként nem most volt. Még, tehát igazából szívességet tettem, még nyíltabb Mr. Olympia lett, mert most van az az izgalmas helyzet, és innentől kezdve azt mondom, hogy nyugodtan szarjuk le Sean Rodent. Tehát mostantól van ez az izgalmas helyzet, hogy van egy nyitott olimpiánk, mert nincsen bajnokunk, nem kell senkit megverni. Még Rodenről egy kicsit. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy az a nő, aki vádolja, az valószínűleg egy bikini versenyző, és hogyha ő az, akire egy gondolunk, akkor feltehetőleg... Tudjuk, hogy ki az. Hát nem 100%, de mondjuk 95. Mindegy, hogyha ha ő az, akkor annak a nőnek voltak már csalással. Hát nem egy szent életű személy, az biztos. De nem is arra gondolok, hogy ilyen félredugás meg ilyenek, hanem nem, hogy konkrétan csalások, meg ilyen lehúzások, meg bűncselekmények, és elítélték ezzel többször őt. Igen, és most ebben reménykedik mindenki, hogy ez egy csalás, és hogy le akarta húzni Sean Rodent, és nem sikerült, ezért feljelentette, mert hát, hogy pénzt fog belőle kihúzni, de ez már agyrém. Nincs kizárva, hogy ez történt. Szerintem ki van. Hát, én nem zárnám ki, maradjunk annyiban, hogy... DNS, várjál, lehet, hogy megdugatta magát Sean Rodennel, aztán okay, azt mondta mondom, neki, hogy nem ha nem adsz pénzt... utaló sérülések vannak. De... Nem ment be a kukesz olyan könnyen, na. Hát, most nem viccelek a bőrszínnel sem, de érted, szóval, hogy ezek meg tudnak történni, anélkül is, hogy ez valóban erőszak figyelj, lenne. Ez, tehát azért a rendőrség az nem hülye. Nem hülye. 750 000 dollár óvadék, az nincs viccből. Az Amerikában is pénz. Igen, bár hozzáteszem, lehet, hogy az is benne van, hogy a Sean Rodenre azt gondolták, hogy van pénze, és ezért, hogyha kijön relatíve könnyen, akkor utána leléphet. Nem. Lehet, azért vizsgálják az anyagi helyzetet, meg minden. Igen, tehát, azért mondom. Az óvadék az például pont egy olyan összeg, hogy a te anyagi helyzetel alapján fogják igen, és lehet, hogy azért ilyen magas, hogy és nyilván véletlenül se lépjen le. Minimál béren él Magyarországon, és óvadék ellenében akkor szabadrába kerülni, annak valószínűleg nem lesz akkor nagy összeg az óvadék. Mert mondom, Magyarországon ezt nem szeretik alkalmazni egyébként. Ja, de mindegy, arra gondolok, hogy lehet, hogy pont azért magas, mert Sean Rodennek relatíve sok pénze van, és egy olyan összeget nem akartak megállapítani, ami neki fáj. Nem tudom, de szerintem lehet, hogy igen. Nem tudom. Szerintem nincs. Szerintem most van egy Mr. Olympia nyereménye tavalyról, aztán nagyjából ennyit tud felmutatni. Lehet. Meg azért az előző évben gyakorlatilag utazott a világon mindenhova, nyilván nem ingyen. Nem tudom, hogy mennyi pénzt tudott összelapátolni, de annyit. Mindegy. Hát elképzeljük azt, hogy Sean Rodan azért egy ilyen nagyon nagy milliós. Jó. Mint hogy a testépítő sportban egyébként nem sokan azok. Jó. Jó, mindegy. A lényeg, hogy egyelőre nem tudjuk, hogy Sean bűnös. Nem néz ki jól neki a helyzet. Benne vannak a pokliban mindenféle alternatív verziók. A bíróság majd meg fogja vizsgálni az ügyet, és el fogja dönteni, és akkor majd tudni fogjuk. Igen, de az biztos, hogy Sean Rodan nem lesz Mr. Olympia többet. Hát ez szinte teljesen biztos. És akkor innentől kezdve rátérhetünk a Mr. Olympiára, ugyanis ennyire nyitott Mr. Olympiánk még nem volt. Hát ugye ott tartottunk, hogy nincsen bajnok, akit meg kéne verni. Hát ott van Phil Heath, aki 7-szeres Mr. Olympia, tavaly ugye veszített, és idén nem jön vissza versenyezni. Sőt, soha nem fog visszajönni többet. Hát... Én szinte biztos vagyok benne. Tudod jól te is, hogy innen már nincs visszaút, azért ő valószínűleg ennyire nem hülye. Senki nem tud még visszajönni, úgyhogy eredményes legyen. Dexter hát, Jackson volt. Vereségből hogy... vissza tudott még jönni Jay Cutler. Igen, de nem így. Nem hagyott ki közben ugye évet, az később volt, és utána rossz is volt, de ő vissza tudott jönni egy vereség után. Én Phil-ből kinézem, annyira még nem öreg, szerintem még lehet benne néhány év. Minden esetre idén nem fog indulni. De romlik. Hát romlik. Tulajdonképpen amióta megnyerte a címet, folyamatosan romlik. Az a baj, hogy romlik, tehát itt már nekem szerintem már nincsen játszma. Nyilván egy Jay Cutler se fog visszajönni. Egyébként rendkívül rossz hírem van, Jay Cutler szobornak letört a feje. Mit tűnhetne vele? Most már, hát az a helyzet, hogy ugye jó ideje ilyen felesleges gépek, meg Jay Cutler miatt nekem itt garázs kell bérelnem, meg raktárat, meg minden, és akkor rakosgatom ide-oda, és közben letört a feje. Már gondolkoztam, hogy kibaszom a Jay Cutler szapot a picsába egyébként, mert tényleg útban van rohadtul. Semmi értem, hogy őrizgetem, mert már minden le van törve. Az egyik karja, az egyik csuklója, most a feje. Na mindegy. Hát meg Jay Cutler már nem menő. Hát az a másik. Éppen most derült ki, hogy nem tér vissza, Jay Cutler, most megtudtuk tőled. Jay Cutler szobrot én nem a Jay Cutler személy, amiért őrizgetem. Tudom. Hanem ez egy mementó. Igen. Kati Béla hülyeségének a mementója igazából. De szerintem a Kati Béla hülyeségének a mementóit nem kell őrizgetned. Lehet, hogy a Béla gondoskodik róla, és sok ilyen apró mementó legyen, hogy emlékezzünk igen, rá, hogy igen. milyen baromságokat tud csinálni, hogy ezzel nagyon nincsen gond. Igen. Na mindegy. A lényeg, hogy Phil Heath nincs, 7-szeres bajnok nincs, uralkodó bajnok Sean Rodan éppen nincs, el van tiltva. És ugye ez azért lehet, nagyon fájdalmas, mert mindig a Mr. Olympiáról beszéltünk mi már nagyon sokat, hogy ez mindig egy reprezentáns a sportnak, ezért van az, hogy Kai Greene esélytelen volt, még ha fizikumban nem is lettek volna neki azok a hibák, amiket ugye általában a dilettánsok nem szoktak látni, de mi azért látjuk. Tehát mi értjük, hogy Kai Greene nem a grapefruit miatt nem lett Mr. Olympia, hanem azért, mert a fizikum se tökéletes. Igen. De ha tökéletes lett volna a fizikum, akkor sem lett volna Mr. Olympia, az a helyzet. Mert ott volt a grapefruit, sőt, tudod, mit mondok, nem csak grapefruit volt ott, én ezt pedig nem tudtam, de pont valaki felvilágosított. Itt nem csak grapefruit volt. Oh. Sokkal melegebb dolgok voltak. Melegebb. Értem. Ilyen bárokban, meg itt-ott. Oh. Sőt, állítólag más film élményeket is lehet szerezni, nem csak grapefruitosat. Én nem akarom ezeket a film élményeket megszerezni. Nem akarjuk tudni. Csináljunk úgy, mintha ez nem létezne. De hozzáteszem, hogy jelen pillanatban Kai Greene egy nagyon jó Mr. Olympia jelöltnek tűnik mondjuk Sean Rodan után. Már leszámítva, hogy ő se lesz már jobb, és nem fog visszajönni. Nem, bár Kai éppen dobált be ilyen dolgokat, hogy esetleg mégiscsak, de szerintem ez csak duma. Persze. Minden esetre annyira nem bánnám, mert kéne valaki. Hát a realitás az, Big Ramy kiesett. Big Ramy lesérült, így van. William Bonek. Brandon Curry. Dexter Jackson szerintem már nem, de ő ott van. Hát ő mindig ott van. Meglátjuk, hogy mit aztán tud. Aztán ki az, aki most ilyen feltörekvő? Hát szerintem senki. De hogy nem valaki van, csak nem teszem a neve. Nem tudom, kire de gondolsz. Nem a hadicsopára gondoltam. Nathan DeAsha. Nem, van még valaki. Pedig egyébként elég jó, de nem Mr. Olympia kaliber. Cedric, biztosan Cedricre gondoltál. Igen, Cedricre gondoltam. Nem, szóval itt én azt hiszem most, hogy jelenleg úgy állunk, hogy Dexter most ugye, ő trükkös, mert neki ez most valószínűleg a visszavonuló sztoria lesz. És én el tudom képzelni. És sírva röhögnék, ha megnyerné. Hát én is. Gyönyörű sztori lenne. Én nagyon örülnék neki. De nyilván legjobban annak örülnék, ha Brandon Curry nyerné meg. Igen, Brandon Curryre szavaznék. Ez titkos információ, de szerintem nem jön a Muscle Beach-el, és éppen ezért. Mert ő most valamilyen expón, vagy valami körúton volt, valahol Közel-Keleten, és beteg lett, és ezért nem akarják rizikózni, hogy még a Muscle Beach utazás miatt is ne legyen jó forma. Én marhára örülnék, ha összejönne, mert ő megérdemli. Tehát róla nem fogunk ilyen sztorikat hallani, az biztos. Hát meg ő egyébként rohadt jó. Tehát, hogy hát neki megvan a genetikája is ahhoz, hogy Mr. Olympia legyen. Mert mondjuk Bonek azért annyira nem Mr. Olympia alkat. Meg Bonek is személyiségre gyanítom, hogy érdekes. Hát most volt pont egy ügy. Igen. Majd egy kicsit később belemegyünk szerintem. Menjünk most, mert el fogjuk felejteni. Jó, a lényeg, hogy... Én már elfelejtettem egyébként, hogy mi volt az az ügy, de tudom, most az edzőjével van valami. Neil Hill nem az edzője, hanem a gurúja, vagy a táplálkozási tanácsadó mondjuk. Akár. Igen, hát nem csak táplálkozásban, de ilyen tanácsadó. Ő készítette évek óta Boneket, és akkor most ugye a felkészülés közepén a Bonek kicsit behisztizett, mindezt nagyon nagy nyilvánosság mellett, és akkor elmondta, hogy úristen, 40%-ot vissza a nyereményeiből, meg a győzelmi bónuszaiból, meg mit tudom én, és hogy belőle él csak. Azon mondjuk nem ez semmi. Tarthatatlan. Hát ha igaz, akkor tényleg nem semmi. Ugye Neil Hill közben elmondta az ő verzióját, és szerinte ez nem igaz. Minden esetre a lényeg, hogy... De tudod, erre azt tudom mondani, hogy hát előtte nem tűnt föl, hogy 40%-ot fog vinni? Hát ha akkor jó volt, meg az előző 6 évben, akkor mit csináltak? De hát mindegy, most írott eszébe. Szóval a lényeg, hogy úgy érezte, hogy túl sok pénzt ad neki, hogy belőle él nagyon jól, sőt jobban, mint ő. Ez nem tudom, hogy jött ki matematikailag, hogy 40%-ból hogyan tud jobban élni, mint ő, de oké. Illetve, hogy állandóan piszkálja, hogy mondja meg a súlyát, meg hogy mindig rinyál, hogy rossz képeket küld, meg mit tudom én, és hogy ez így szörnyű, meg nem foglalkozik vele eleget, és akkor így inkább elmehet a felébe. Állandóan piszkálja. Hát azért pont ezt mondta, pont ezt mesélte a Brandon, hogy pont ez a lényeg, hogy Kuwait van, mi történik. Tehát ugye mindenki azt hiszi, most ugye itt vagyunk a rádióban, és fogalmazhatunk egyszerűen, hogy Kuwaitban van pénz, meg sok a cox, és ezért jó Brandon Curry. Ezt amikor ugye ezt a teóriát így először meghallottam, ez már nem is, hogy meghallottam, nyilván én is gondoltam erre, de én azonnal azt elhessegettem az a dolgot magamtól, hogy ez egy kicsit túl egyszerű lenne. És valójában pont az a dolog lényege, hogy teljes felügyelet alatt van. Tehát fingani se tud Brandon Curry. De ebben a nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem kell neki gondolkozni a fingáson. Tehát ez egy hatalmas előny, főleg egy ilyen sportban, hogy neked nem kell gondolkoznod, csak végrehajtod. Nincs kétség. A kétség a legrosszabb. Amikor ebbe is belefogsz, abba is belefogsz, nem követsz egy tervet, nem tudod, hogy jó-e, nem vagy biztos magadban. Ezt föl lehet úgy fogni, hogy katabolikus folyamatok hátráltatja az eredményt. Neki pont azt kapja ott, meg arra van szüksége, hogy mindent megmondjanak neki. Mikor, mennyit, hogyan edzem, mit egyen, minden. A BBTV legutóbbi adásában van erről szó. Ez egy elég, hát hogy úgy fogalmazzak, hogy ez egy rossz anyag. Mert nem volt időnk rendesen forgatni, gyakorlatilag nekem volt egy Brandon Curry kevés vágóképpel agódva fölvéve szöveg, most ebből csinálja valami olyat, amit meg is néznek az emberek. Hát ezekkel az emberek nagyon. De sikerült. Én megnéztem, és jó volt. Mert apró, nagyon apró kis trükköket csináltam. Most lehet, nem tudom. Nem tudom, hogy lelőjem-e. Figyelj, én ezeket egyébként fel se fogom, de a duma jó volt a dolog benne. Lényege egyébként a vágás. Igen. hogy úgy össze tudtam rakni, hogy nézhető lett, meg érdekes lett. De tök jó dolgokat mondott. Tehát nekem igen. Pont azért tetszik nagyon, hogy látszik, hogy nagyon jó hozzáállás. Van egy kis magánéleti sztori is benne, és elmondta, hogy itt miről van szó, hogy nem csoda van, rohadtul. Nagyon, egyébként nagyon ki volt részletezve, azt kivágtam, hogy a kaja mindenhogy van felépítve. De gondoltam, hogy ne hagyjunk már ingyenes tanfolyamot. Ott kezdődik, meg ugye ez már unalmas lett volna, de nagyon kirészletezte, tehát az, hogy profin hogyan állítgatják be. Én ezt láttam másnál, tehát Tomás Sojnál is azt láttam, akkor kint voltam nála filmet forgatni, hogy ugye amatőr versenyző, német, 62 éves, most fújó formában, ő igazi testépítő, ízig vérig, ő azt csinálja, hogy megméri a súlyát, ha csökken a súlya, akkor eszik valamit, ha nő a súlya, akkor diétásabbra veszi, folyamatosan minden nap állítgatja, hogy mi, hogyan és hogyan tartsa a formát, kész. Ennyi, profi. Ennyi, ez így működik. Szóval, na mindegy, visszatérve a dologra. Várjál, Bonek. Boneknél tartottunk. Bonek van, vagy Brandon van. Várjál, még a Bonek story. Igen, hogy a Bonekkel most mi van, mert kicsit tartok tőle, hogy a Bonek se lesz egy ellenbajnok. Hát a Bonek most így elmondta a verzióját, amit az előbb felvázoltam, és akkor jött Neil Hill, és ő is elmondta az ő verzióját, ami úgy hangzott, hogy eleve csak 20%-ot kapott a nyereményeiből, ez volt a megállapodás. Ez a, hát azért az nem mindegy. Az együttműködésüknek az elején nettó nulla volt, mert egy csomószor nem nyert semmi pénzt a versenyeken, meg mit tudom én, és ő már akkor is ott állt mellette és segítette. Ugye az utóbbi években elkezdett nagyon sok pénzt nyerni, és éppen ezért most megegyeztek talán fél éve, hogy csökkentsék le a százalékát 10-re vagy 15-re, valami ilyesmire. Az egy kicsit zavaros volt, hogy ott miről volt szó, de a lényeg, hogy ne csökkentették a százalékát. A bónuszaiból csak akkor kapott, hogyha egy olyan cégtől kapott bónuszt a győzelme után, akivel ő hozta össze nettó menedzserként is, miközben nem elsősorban az volt a feladata, és azon kívül nyilván nem csak Bonekből él, hanem van egy csomó versenyzője, és ja igen, hogy ja, mutatott fotókat, amiken az látszik, hogy Bonek random helyeken mindig máshogy van lefotózva, tök mások a fények, és természetesen és nem lát semmit. Igen, hát nyilván ez a távguruskodás, ami fotókkal megy. Tartottam tőle, hogy ki a hülye itt. Igen, és nyilván ezért cseszegette, hogy nem jók a képek, mondjon még mellé súlyt, meg ilyeneket, és akkor Boneknek ez valamiért nem tetszett, ne kérdezd. És mindegy, szóval ez volt Neil Hill verziója, és hát ebből erősen az jön le, hogy Neil Hill verziója nekem hihetőbbnek hangzik, és hát hogy Bonek egy hülye. Honnan tudod eldönteni, hogy melyik verzió hiteles ilyenkor, amikor van két ember, és beszélgetnek? Hát gyakran dolgok. Van egy előadásmód, hát hogy Bonek meglehetősen egyszerűre vette a figurát, így és van. Láthatóan nagyon ideges volt. Ki az a, hát oké az, hogy ideges, meg nem ideges, de ki az, aki tényeket mond? Neil Hill. Ki az, aki összeszedett dolgokat mond? Ki az, aki ilyen légből kapott, fröcsögős dolgokat mond, ki az, aki meg azt mondja, hogy igen, ez is, ez van. Hát tehát nagyjából ezek alapján lehet behatárolni, hogy Neil Hill verziója emberközelibbnek tűnik. Lehet, hogy Boneknek van igaza, nem tudjuk. A lényeg az, hogy most a Mr. Olympia felkészülés közepén kirakta a guruját, és a jelenállás szerint egyedül fog készülni. Ami nekem nem tűnik okosnak, tehát hogy Brandon éppen megfoghatja a kuwaiti háttérrel simán. Na, ennek örömére zenéjük. Elég ja. Ez speed. az Elegance-tól a Speed, és az a nagyon jó hírem van, hogy ez egy 2017-es dal. Tehát ez nem egy régi, ilyen 90-ből jött, mi azt jelenti, hogy ma is csinálnak nagyon jó zenéket. Fogadjunk, hogy svédek igazából az Elegance. Nem, amúgy nem ők amerikai. De beszokott jönni. Igen, hát nagyon sok svéd. Van talomban csomó olyan svéd zeném, amit még nem hallottatok soha szerintem. Szerintem a Crazy Licks új albumáról se játszott. Nem, de majd fogunk. De jó volt, és hogy kéne. Egyébként mindig voltam Pokolgép koncerten. És milyen volt? Mesélj el. Baromi jó volt. Pokolgép olyan, hogy kicsit a legtöbben félnek tőle, mert ugye ez az ős heavy metal, magyar ős heavy metal, és ez annyira nem szimpatikus sokaknak, de igazából, és pont az a lényeg, hogy élőben más, tehát élőben eltűnik ez a kicsit rossz érzés belőle, és rohadt jó volt egyébként. Élőben egyébként általában minden. Minden jobb élőben, és nagyon tetszett, hogy sokan voltak, mindenki örült, csápoltak, tudták a szöveget, gyerekek, 6 éves gyerekek apu nyakában. Nem tudom képzelni, hogy ők onnan tudják a szöveget, mert apu hallgatja, és ők is hallják. Valószínű, de rohadtul tetszett nekik minden. Persze. Én meg ugye különösen... Te is vitted a lányodat esetleg? Nem, én nem tudtam minni. Én tök egyedül voltam, aztán ugye nekem a haverom az Attila az énekes, és akkor utána bandáztunk ott a backstage-ben. De hát nem mindegy, hát jó buli volt. Most azt nem akarom elmondani, megittem egy csomó sört. De mert azt nem szabad, alkoholmentes sört megintem. Nem egyébként néha szabad sörözni, csak ugye nem kell túlzásban minni ezeket a dolgokat, meg érezni kell, hogy hol kell abbahagyni ennyi. De néha az ember legurít egy sört, főleg amikor úgy feszültség van, és így kiengedi a gőzt, az úgy nem rossz. Én csak az utóbbi pár évben tanultam meg egyébként, hogy hol kell megállni, és akkor minden oké. Nem tudom, nekem ez ösztönös, tehát én nem tudok annyit inni, hogy mocsár legyek, mert én azt mondom, hogy jó elég. Én meg azért nem, mert előbb hányok össze mindent. Ja, az is egy jó módszer. Magam. Viszont azt nem szeretem, úgyhogy megtanultam megállni még azelőtt is. De hát az a lényeg, hogy ezek olyan dolgok, hogy kezeljük, nem kell aszkéta életet élni, de kezeljük ezeket a dolgokat. Amin viszont én ki vagyok bukva, különben komolyan mondom, hogy nem tudok olyan sportrendezvényre menni, ahol ne dohányozzon mindenki. Mert pont az, hogy ott sörözgetnének, érted, akkor azt mondom, oké. De a dohányzás, azt nem tudom felfogni. Én se, de hozzáteszem, hogy sokat javult a helyzet, egyre kevesebben dohányoznak, vagy legalábbis én egyre kevesebben dohányozni. Hát én nem ezt látom. Most voltam egy nemrégiben egy vidéki rendezvényen, és hát az az igazság, én szeretem a vidéki rendezvényeket. Igen. Mert jó szokott lenni a hangulat, szép a táj, sorolhatnám. Na, hát viszont nem minden vidéki rendezvény sikerül, és én voltam egy olyan, ami nem sikerült, és rohadt szarul éreztem magam. Baromi szar volt a szervezés, de nem az a fajta, hogy most nem kell mindenkinek profi rendezvény szervezőnek lenni, nem erről van szó. Csak van, amikor tényleg azért minimálisan oda lehetne figyelni, csak nem sikerül. És akkor az is, hogy ott mindenki cigizik, hallod, ezen kész vagyok, sportolok. Mindenki cigizik. És akkor ugyanazt a szar moslékzenét kell hallgatni, ráadásul, mint amit a teremben. Komolyan mondom már, tartozom azzal, hogy a kedvenc buzi zenéimet bejátszuk a rádióba, ami szerintem azt nem minden akarjuk. Reggel. Azt nem akarjuk. Egy kis zeneesztétikai értekezés kedvéért szerintem megéri ezzel foglalkozni. Hát, na mindegy. De szerintem erről is beszéltünk régebben, hogy honnan csinálják ma a zenét. Elképzelhető, hogy beszéltünk erről. Mire gondolsz? Hát arra, hogy mindegyik pontosan megvan adva, hogy mikor lesz benne buzivernyogás, meg hogy miért. Ja, persze. Minden zene nagyjából ugyanaz, hiszen tudják, hogy te már nem fogsz zenét hallgatni, nem ülsz le és nem hallgatod meg. De azt tudom mondani, hogy ez neked is megvan, Miami Vice betétdal. Az In the Air Tonight? In the Air Tonight. Phil Collins-tól, az tipikusan az a zene, amit le kell ülni és meg kell hallgatni. Ezt nem fogod a teremben hallgatni háttérként, mert ebben tehát van egy felépítése a zenének, azt a zenét az elejétől a végéig át kell élni, mint egy műsorszámot, mint egy élményt. De az emberek ezt már elveszik maguktól az élményeket. Mint ahogy a hülye, aki folyton a telefonját bassza, meg akinek a gyereknek a óvodai ünnepségén is a telefonon keresztül kell néznie, meg nem képes végignézni a saját gyerekét, föl kell venni, utána soha nem fogják megnézni, nem baj, nem veszi észre a hülye, hogy megfosztja magát az élménytől. Na ez a félelmetes. Igen. Na viszont mi nem fosztottuk meg magunkat a John Wick-től. Te sem fosztottad meg magad a John Wick-től? Én nem. Én elmentem a John Wick-re rendesen moziba, úgy, ahogy kell, és Hát beszartam. Kibaszott jó volt. Hát nem is gondoltam, hogy ez ennyire jó lehet, és különösen az első fele, mert a második felében elkezdtek történetet csinálni, és az így nekem annyira nem, de amíg akció ment megállás nélkül, addig jó, van, beszartam, aztán van megint, benne egy kis megint, olyan dolog, megint, hogy, megint, hogy és állandóan beszartam. Van benne egy kis olyan dolog, hogy a történet, ezt így nagyon bonyolítjuk, hogy a zombik nagyon titokzatos, és a világon mindenhol vannak haveré, meg ismerősei, meg eldugott ládája gépfegyverekkel, tehát nyilván ez egy kicsit olyan, amilyen, de ez nem baj egyébként egyrészt, másrészt viszont ami érdekes, és amitől ez a film jó, hogy ez nem cégéi. Tehát ezeket tudod jól, hogy ezeket az akciókat, ezeket megcsinálták. Sőt, jelentős részt ezek nem eljátszott verekedések voltak, hanem ezek ilyen stunt szintű verekedések voltak. Keanu Reeves tényleg tud lőni, tényleg oda mentek, tényleg pufogtatták a fegyvert, ő gyakorolt ezt lőtéren, sorolhatnánk, de volt egy momentum. Egyébként ugye én a nejemmel voltam a moziba, aki eléggé ért a kutyákhoz. És volt egy momentum, amikor az a belga juhász kutya, azt hiszem belga juhász volt, az fölugrott oda a magasba, és leszette az embert, lerántotta. És mondom, hogy na, ez azért túlzás volt, hogy itt cégi izé meg minden, és mondja, hogy ez megcsinálja. A belga juhász az egy olyan kutya, hogy ezt megcsinálja, hogy fölugrik 5 méter magasra, fölugrik így végigfut a falon, és leszedi az embert. Tehát még ez is oké. Tehát ezek kiképzett kutyák voltak. Csináltak egy olyan akciófilmet végre, amiben nagyon sok volt a valóság. Hát igen, egyébként hozzáteszem, hogy pont annál a kutyák. De nem úgy, mint a Star Wars 7-ben meg a 8-ban, ahol ugye minden valódi, csak igaz, hogy minden cégéi, de azt hazudjuk, hogy valódi. Ugye jó, hát figyelj, szerintem itt az van Hollywoodban már, hogyha építenek egy szettet, akkor már minden valódi, és azzal lehet promózni egy filmet, mert amúgy rendesen ilyen szép zöld színű raktárhelyiségekben forgatnak mindent, még örülhetsz, hogyha az ember... Sok zöld festék fogy Hollywoodban. Igen. Az Obi-ban szerintem Hollywoodban külön zöld részleg van. Igen, igen, ilyen szép libafos színű. Hát, de nem tudom, hogy annyira nem is érdemes ragozni ezt a John Wick-et, de ez bejött. Tehát nem akarom elmondani a sztorit, mert nem akarok semmilyenről beszélni. Figyelj, nem a sztoriát kell. Egyébként nézni. Azt nyugodtan fogtad, hogy ki volt a kopasz benne? A kopasz? Igen, akivel a végén küzdött. Igen, nem, ki volt? Hát az egy ilyen B-filmes harcművész. Nem ismerted fel? Nem. Hát egy kicsit meg van öregedve, az tény, de... Miben kellett és az látom? Isten, hát olyan filmekben, amilyeneket nem nézel, mert ezek nem kerülnek moziba. Oké, akkor azért. De az egy ismert B-filmes harcművész, csak hát maradszik, hogy nem itt eszembe a neve. Na mindegy, hát ha eszembe jut közben, akkor majd fel fogjuk idézni. Egyébként... Ugye láttam én még közben egy-két filmet, de alapvetően már ott vagyunk, hogy nem nagyon akarok moziba menni, mert tényleg kritikán aluli az, hogy milyen filmek vannak. Egyszerűen elképesztő. A szuperhősöket utálod. Hát igen, mondom. Igen. És az, hogy hetente négy szuperhős film van, hát az durva nekem egy kicsit. Egyébként tényleg elég durva, hogy milyen mennyiségben nyomják ki a szuperhős filmeket, de hozzáteszem, ez nyilvánvalóan azért van, mert Hollywoodnak nincsenek eredeti ötletei. Úgyhogy azt csinálja mindenki, amit a Disney csinál, a Disney meg arra jött rá, hogyha... De semmeddig nem tartana eredeti ötletet kitalálni. Hát lehet, de még sincs senkinek. Tehát mondjuk, hogyha neked van, akkor azt, hogyha elviszed Hollywoodba, meggazdagodhatsz. Nem, én szerintem, ez inkább az az elmélet, ez nem az eredeti ötlet, meg a nem eredeti ötlet kérdése, hanem szerintem, ez az, amit már mondtam a Star Wars 7-nél is, hogy szerintem egy marketing csapat rakja össze a filmet. És kitalálják, hogy ezt tegyünk bele, ilyet tegyünk bele, olyat, mert emiatt lesz nézettség, meg amiatt. Sajnos ma már cégek így működnek, cégek reklámkampányai így működnek. Gyakorlatilag totál szar már minden pontosan ezért. De meg azt mondom, hogy még a termékeket is így gyártják, meg az autókat is így gyártják, hogy rakjunk bele ilyen bizbaszt, mert akkor meg fogja venni a paraszt. Tehát nincsen eredeti ötlet, nincsen alkotás, nincsen semmi olyan vágy, hogy valamit alkossunk, ami normális. Egyébként Mark Dacascosról van szó. Életemben nem hallottam a nevét. Biztos, hogy ismerő. Lehet, hogy az arcát, vagy valami filmben láttam már, de nem. Nem nagyon vannak nézhető filmje egyébként. Ez egy probléma. Hát ezek a gagyi karate filmek, amik még úgy 90-es években mentek meg 2000-es években. Na mi a sztori? Minek a sztoria? Amit akartam most mondani. Igen. A marketing csapatoknak a filmgyártásához van egy fantasztikus sztorink a Star Warsból, mert láttuk, hogy lesznek az új Sith trooperek, teljesen újak, ezt úgy kell elképzelni, hogy megfogták a rohamosztagosokat, és átfestették pirosra. Na most szerintem ez valahogy úgy dőlt el, hogy nem tudták eladni a rohamosztagos merch-et az előző filmek után, mert senkinek nem kellett az a szar, mert hogy a film szemét volt. Már melyikre gondolsz? Hogy melyikre? Melyikre gondolsz, mint merch? A játékokra. Hát oké, de... A kis figurákra. Ja, de nem konkrét termékre gondolsz, hanem csak a merchre gondolsz. Hát így unblock. Ja, biztos vagyok benne, hogy van ezer hát féle. Hát nem nagyon vettek rózbabát az emberek, az igazság, hogy ez nem hát jött be. Nem. A róz nem jött be, de hozzáteszem, hogy Rage sem nagyon vitték, semmi. Meg semmit nem nagyon vitték, még a Luke Skywalkert úgy, ahogy el lehetett adni. Nem kell a gyerekeknek lány akcióhős. Föl kéne fogni, de hát persze nem akarják felfogni. Figyelj, lehetne még lány akcióhős is, nem itt volt ez a baj. Az a Mary Sue akcióhős nem kell. Igen. De igazából az volt a baj, hogy ez a film egy szemét volt. És ráadásul a Disneynek az volt a stratégiája, hogy amikor a rajongók megmondták, hogy ez a film egy szemét, akkor minden rajongó szexista volt. És, az a durva különben, mind a hetedik, mind a nyolcadik részben, az a durva, hogy nem tudom, hogy volt-e már olyan a gasztronómiai élménye, de mondjuk, hogy eszel valamit, és nem egyértelmű az íze, hanem eszel valamit finom, de te csak így kibomlik az ízélmény. Nekem apósom csinált a múltkor ilyen tatárt. Hogy nem egyszerűen finom volt, hanem elkezdted így enni, és valahogy így az ízélmény az így kibomlott. Tehát nem, mélyebb rétegű az élmény. Na, a Star Wars 8 az ilyen. Hogy azért érdemes többször megnézni, mert egyre jobban kibomlik, és egyre jobban megdöbbensz, hogy ez mennyire elképesztően szar. Figyelj. Hogy ilyen kis apró részletek, amiket észre se vettél, hogy mennyire gázak benne. Én biztos vagyok benne. Például mondok valamit. Észrevetted? A részleteid azok olyanok, amiket én soha az életben nem. Oké, most mondok egyet. Igen? Ugye volt Holdo admirális, a lilahajú feminista, igen, hülye picsa. Észrevetted, hogy azon a hajón mindenki nő? Nem. De mindenki, az összes kapitány, minden lófasz, mindenki nő volt. Észrevetted, hogy mennyire kevert, ugye diverzitás Amerikában most ez van, mennyire egy ázsiai, egy néger, alig volt fehér ember a pilóták, mert mindenki között. Észrevetted? Nem vetted észre. Azért, mert mi, ugye mi rasszistákok, mi nem nézünk így az emberekre. Mi nem foglalkozunk vele, hogy ki milyen színű. Mi azzal foglalkozunk, hogy mi Magyarországon fehér emberek vagyunk, és ezt így szeretnénk, hogy így maradjon. De mi amúgy leszarjuk, hogy ki milyen színű. Tehát nem, nekem föl se tűnt. Csak sokatszor nézésre tűnt fel, hogy jé, itt ez ilyen picsa űrhajó, itt minden tiszt nő. Általában egyébként kurva ronda nők. Azt feljöttünk, hogy egy kettő kurva ronda nő volt benne. Meg az, hogy tényleg minden pilóta hat, alig van fehér, ázsiai, ilyen, olyan, amolyan. Hoppá. Ez nem tűnt fel. Nézd meg még egyszer. És ilyen, rengeteg ilyen kis apróságot fogsz egyébként találni. Mondok neked valamit. Például honnan a kurva anyjából jöttek a bombázók? Már hogy? Ja, hogy? Hát azok honnan kerültek elő? A hipertérből. Nem tudom. De nem volt hipertérből, nem jutott semmi. Azok egyszer csak voltak. És akkor kiderült, hogy már csak egy maroknyi hajó van, ők a maradék, de volt egy csomó bombázójuk, akik gyorsan megölettek ott. Azért biztos, ami biztos. De... Szóval ez a Ryan Johnson, ez egy akkora hülye, különben, hogy ennél nagyobb hülyét nem is lehetett volna találni. Figyelj, én azt a filmet ugye láttam moziban a premierkor. Azóta egyszer néztem újra, körülbelül egy hónapja, három részletben, és közben simán elmászkáltam húgyozni meg ilyenek, és nem állítottam meg, mert annyira kibaszottul nem érdekelt az a film egy másodszorra, hogy nem igaz. Illetve hát eleve másfél év volt, mire nekiültem, hogy újra, hogy megnézzem. Emlékszel, egyszer. Hogy... Annyira szar, hogy hihetetlen. Emlékszel, hogy már a hetedik résznél az zavart engem rohadtul, hogy miért kellett a régi szereplőkből ilyen igazi vérköcsögöt csinálni, tehát hogy lehet, hogy Han Solo, oké, tábornok, oké, de hogy lehet már a hetedik részben, hogy Han Solo, oké, tábornok lett, meg ő volt a nagy vagány csempész, egy ilyen utolsó csöves, ilyen piti bűnöző lett a hetedik részre, és ugyanez van a nyolcadik részben, hogy Luke Skywalker, aki egy pozitív figura volt, ő volt a remény, hogy lehet, hogy egy ilyen megkeseredett balfasz lett a végére. Hogy miért kellett ezt csinálni a karakterekkel, és pont egyébként pont láttam valami ilyen anyagot, ami pont erről szólt. Ugyanez, hogy nem csak nekem ez a véleményem ezek szerint. Nem, mindenki. Na de mi van a sőt, kiváló kilencedik részsel, inkább azzal foglalkozunk. Igen, a piros rohamosztagosok. Azt is hagytam, de hogy ráadásul Mark Hamill előszeretettel nyilatkozik erről, hogy úgy játszott az epizód 8-ban Luke-ot, hogy ő úgy képzelte, hogy az nem Luke Skywalker, hanem a unokatestvére Jake Skywalker, és hogy ő azt a figurát játssza, mert Luke az nem. Na, ezt nem tudtam. Ne, neki ez a dugmája. Azt tudtam, hogy ő mondta, hogy Luke, ez nem Luke volt, de hogy ő Jake Skywalker-t játszotta, ezt nem tudtam. Hát ő a fejében ezt így fogta fel, ugye nyilván ez semmit nem jelent, de minden esetre ő... Ja, szóval ő azt hiszem, hogy nem szopta be a Hollywoodnak ezt a nyomorékságát, és különösen Rian Johnsonnak a nyomorékságát, mert hogy ebben a filmben tényleg mindent elbarmoltak, az hihetetlen. Hogy, na és, mindegy. És most piros, piros de most piros Sith rohamosztagosok lesznek, igen, amit nem értek, mert a Sithek ugye több ezer évvel ezelőtt kihaltak, de mindegy. Nem, hát visszajöttek Darth Vaderrel, hát ők voltak a birodalom. Igazából ez nem ilyen egyértelmű, hogy a birodalom a Sithek. Hát ők voltak a birodalom vezetői. Hát de csak ők voltak ketten. Igen. Maga a Sith rend az úgy eltűnt, tehát az úgy ennyi. Erről beszélünk egy kicsit, de mindjárt, tehát a lényeg az, de egyébként maga Lucas is ebbe a kontinuitásba azért beleszólt elégről, mert tehát ugye vegyük azt, hogy Ben Kenobival találkozunk az első Csillagok háborújában 77-ben, aki nem is emlékszik a saját nevére. Az 20 évvel ezelőtt volt, baszki. Várjál. Az egész sztori. Nyilván emlékszik rá, igyekszik letagadni. Vagy jó, de ott miért tagadta volna le? Nem tudom, ez egy jó kérdés. De hozzáteszem utána, nem, 5 percre később Han Solo nem hiszi el az erőt, meg a Jediket. Így van. Gyerek volt, amikor megöldösték őket. Tehát így tudja, van, tehát... Látta a tévében. De nem látta. De látnia kellett. Nem, de nem kellett látnia, ugyanis Lucas akkor még nem talált ezt ki. Hát tehát Lucas elbaszta az előzmény trilógiáját már ezzel, hogy nem vette figyelembe azt, hogy neki ez egy... Túl közel hozta ezt az egészet. Nem 30 évnek kellett volna lenni, hanem 50. Ez egy ilyen misztikus valaminek kellett volna, hogy történjen. Túlságosan, de pont az zavart engem egyébként, hogy itt túl hamar történik minden. A Jedi kiirtása is egy ilyen egy mozdulat volt. Túl hamar történt minden, túl gyorsan. Nem volt misztikus, nem volt epikus a történet. Na de mit kezdtél mondani? Igen. Sith trooperek, a rohamosztagosok, amik pirosak, és én 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy ezt úgy találtak ki a marketing csapat, hogy maradt itt egy csomó játék, amit nem tudunk eladni az Istennek se, akármit csinálunk, mi csináljunk. Hát de csak nem volt Sith trooper játékuk. Nem volt. Volt sima rohamosztagos játékuk, és azt mondta az egyik zseni, hogy vessük át, eladjuk a következő filmmel, geci. Ezt mondta. Hát ezt szerintem nem lehet átfesteni, de lehet, hogy összecsomagolják valamivel. Nem tudom. De szerintem át is lehet festeni sokkal olcsóban, mint amennyire le tudsz gyártani egy játékot. Lehet. Nagyon gagyi húzás. Nagyon gagyi húzás. Az a jó, még a YouTube az egy nagy ilyen pöcegödör, de van azért egy-két jó dolog, és például rohadt jó, amikor a 8. résznek ezt a fénykart párba járt, ami kurva röhelyes voltam úgy nyilván, azt elemezgetik. És így jelenleg ki van a klassítva, azt láttál ilyet? Igen, láttam. Na, legalább egyet vagy kettőt. És vannak durva dolgok, tehát a kard, ami megölné Rét, az eltűnik egyik vágásról a másikra, meg ilyen okosságok. Hát meg ott, aki pont itt telibe eltalálná, az valami ott balfaszkodik, pördül, még egyet, hogy ne találja, tehát ez az agyrém. Egyébként van... És az a nagyon durva, hogy közben TV műsorokban, vagy Netflixes műsorokban, amik nettó tévésorozatok, olyan brutális akciójelenetek vannak, zseniálisan megkoreografálva, hogy beszarok. És közben a 150 millió dollárunk van két órát legyártani típusú cuccokból, meg valahogy így ez nem sikerül, hogy akciójelenetet összerakni, esetleg egy normális harcjelenet, vagy valami, de hogy csillogjon a cégéhez, az király lesz. Hát, és közben meg tényleg, tehát hogy Netflix sorozatokban annyival sokkal jobb akciójelenetek vannak, hogy beszarás. És az első, ami szerintem zsírprofin megcsinálta ezt Hollywoodban, egy filmben, az a John Wick volt. Mert ez tökéletes volt. Hát igen, mostanában nincsenek ilyen filmek, fogalmazunk így. De lehetne, tehát hogy nem áll, azt a fénykard párba, vagy nem párba, azt a fénykard harcot, amikor ott vívott mindenki mindenkivel, meg lehetett volna csinálni. Tehát hogy én nem értem, hogy miért nem csináltak oda egy normális koreográfiát, meg ilyenek. Azért, mert ezt Rian Johnson rendezte, ez a válasz. Valószínűleg ő rendezte ezt a részt is. Szerintem Rian Johnson egy köcsög. De érted, hát most a koreográfiát akkor se ő csinálja. Hát, hogy arra van ember. Nézzél rá Rian Johnsonnak, a kis soyboy bájgulnál egy fejére. Az a nagyon durva, hogy ő azóta nagyon meg van ám sértődve. Hát azt szarom le, hogy meg van sértődve. Igen, de hogy rendszeresen vannak ilyen hisztirohamai, meg minden. És nagyon helyes. Mutassa meg, hogy mekkora buzi. Mutogatja. Egyébként ez, ez az embertípus, aminek az egyik tökéletes, ez a hipster féle buziszakállas nyomorult ratyi, ez ma már egy jellemző embertípus, és szójbolyoknak hívják őket. Ezt hallottad már ezt a kifejezést, hogy szójboly, szója? Igen, hallottam is futólag. És ez egy létező jelenség, létező emberek, létező viselkedés, mint a, ők ugye fotózgatják magukat ide-oda, megvan az a jellegzetes idióta mosolygásuk, vagy hát ez van. Keressenek rá, szójboly, ez létezik. Ez ugyanúgy, mint a hipster, meg a többi, aki ez létezik. Ezt így nem mondtuk ki, de tulajdonképpen erről volt szó a Gillette reklámban, hogy a Gillette azt szeretné, hogy mindenki szójboly legyen, férfiak meg takarodjanak a francba, és akkor majd biztos jobb lesz a világ, hozzáteszem, nem lesz jobb, tehát a világ meghal, hogyha mindenki elkezd szójboly lenni, úgyhogy a Gillette-t már csak ezért se veszem. Egyébként, ugye, hát igen, az nyilván én se. A kis listámban abban csináltam olyat, hogy van bele jó film, meg van bele rossz film. Na, pont azért, hogy beszéljünk is rossz filmről, de eddig rossz filmről beszéltünk, meg beszéljünk jó filmről is. De hát ugye volt a John Wick, igen. És hát most nem tudom, hogy felhozzam ezeket, mert a 22 mérföld az egy jó film volt egyébként, de szerintem ezt hagyjuk majd máskorra, viszont amiről beszélnék... Ezt nem láttam amúgy. Úgyhogy akkor ezt meg kell nézni. Igen, igen. Van egy másik, amit nem láttam, az a Pusztító, de nem azt állom, neféle pusztító, hanem az a pusztító, amiben, hogy hívják ezt az ausztrál Nicole Kidman nevű színésznőt, így. Csak így hívják. Szóval Nicole Kidmannek egyfajta jutalomjátéka ez. Egy ilyen drogos rendőrnőt játszik, nagyon meg van rogyva, ugye elsminkelték rettenetes csúnyára. Láttam a trélert. És hatalmas siker, nagyon komoly színészi alakítás van, sorolhatnám. És bűnrossz, elképesztő bűnrossz, tehát ez a fajta film, amire így csodálkozol, hogy ez minek kellett. Ez melyik elmebeteg gondolta, hogy ez jó és nézhető? Ez milyen elmebeteg ülés, művészkedés élvezi végig ezt a vontatott, kurva unalmas, szembelgős szart, ami semmit nem ad hozzá az életedbe, csak elbassza a kedvedet. Mert azt látod belőle, hogy mindenki szar szemét ember. Szóval elképesztő, elképesztő. Nagyon meg kell gondolni az embernek, amikor... Láttam, és a trailer alapján azt gondoltam, hogy ez elképzelhető, hogy nézhető lesz, de engem nem érdekel. Hát én is azt gondoltam, de ugye nem volt más a moziban, és ugye be is szoktam ezt rendesen, de ugye az a gáz ezzel a dologgal, hogy hát ugye a kritikák azok egekig magasztalták, és én mindig rájövök, hogy nem kéne a kritikákat megenni. De figyelj, a kritikák egyébként zseniálisak, csak fordítva kell őket értelmezni. Ha valamire azt mondják, hogy jó, akkor ez biztos, hogy egy nézhetetlen szar, hogyha valamit szaroznak, az könnyen lehet, hogy egy jó film. Hát attól függ, hogy ki az, aki ezt írja. Hát nem tudom, de én azt vettem észre, hogy a kritikusok azok nettó meg vannak borondulva az egész világon mindenhol, és tulajdonképpen, hogyha egy filmre azt mondják, hogy jó, például az epizód 8, akkor az biztos, hogy a legalja szemét a világon, és hogyha valamit szaroznak, az meg lehet, hogy jó is lesz. Én nem tudom, hogy tudok arról jót írni bárki. De mindenki jót írt róla. Tehát az egyszer... egész média kompletten leszopta ezt a filmet. És ezt nem értem. Nem értem, hogy hogyan. De hát ugye egy darabig, aztán amikor már láttuk, akkor elkezdtek róla rosszakat írni. Várjál, emberek kezdtek el róla rosszakat írni, médiumok nem. Hát nem vagyok benne biztos, hogy nem írtak róla rossz cikket, nem? Vagy nem tudom, ez hogy nem. Vagy ciki leírni, hogy szar, hát én elhiszem, hogy ciki. Meghívnak újságíróként egy sajtóvetítésre, megnézed, és ciki leírni, hogy szar, de hát basszus. Van egy határ, tudod? Hát, és ez bőven átvitte azt a határt. Én pont arra gondolok, hogy valószínűleg a Disney zseniális PR-t csinált, és azért tudta elérni, hogy ne savazzák szét az epizód 8-at, mert mindenki, minden médium, minden újságíró, mindenki azt akarja, hogy a Disney vetítésekre, meg az egyéb ilyen szírszarokra meghívogassák, és akkor ott lehessen, és akkor lehessen pacsizni, meg bratizni, meg legyen ingyen mogyi, meg ingyen sör. És innentől kezdve, hogyha egy Disney film szar, akkor arra még mindig nagyon kultúráltan fogják azt mondani, hogy szar, és igyekeznek felszopni. Mert figyelj, a Harley Davidson kihozta a XG750 Street típusú motort. Igen. mindenki azt mondta, hogy egy elképesztő, egy szar. Mindenki azt mondta, hogy igénytelen szarul van összerakva, kábelek össze-vissza, kurva gagyi, mindenki leszarozta. És annak idején még totálkáros voltam, senki nem akarta megírni. És én vittem el tesztre. És én az a típus vagyok, aki ugye, mondjuk motoros újságíró, rájöttem arra, hogy nagyon könnyű mindent leszarozni. Tehát az Index, meg az ilyen moslék médiumok, vagy nem is tudom, ezt minek nevezzem, ezeknek ez a szintjük, mert leszarozni mindent könnyű, meg ugye ezt lehet viccesen csinálni. Marha vicces, hogy mindent leszarozol, és akkor az nagyon jó. Csak az a baj, hogy ezeknek a dolgoknak nincs értéke. És inkább, ha az ember valamit akár szövegesen, akár vizuálisan alkot, akkor már úgy alkosson, hogy ne romboljon bele, hanem teremtsen valamit, építsen valamit. Tehát én például azt gondolom, hogy ha járműveket tesztelnék, és ez lenne a dolgom, akkor megpróbálni a pozitív oldalukat. Na most az XG750 Streetnek annak rohadt nehéz volt a pozitív oldalt megtalálni, mert tényleg egy laklap szar a motor. Tehát döbbenetes, hogy mekkora szar. Hogy ezt Harley Davidson név alatt kimerték hozni, döbbenetes. De meg tudtam úgy írni, hogy ez finoman van ott a sorok között, és azt mondtam, hogy ez nem a Harley Davidson vásárlók motorja, hanem ez egy új rétegnek a városi motorja. Azoknak a fiataloknak, akiknek tetszik ez a márkanév, de egy igazából egy valódi Harley-val nem bírnának el, körülbelül meg az nem nekik való. És más kérdés, hogy már az egyéb Harley Davidson típusok is már kezdenek érdekesek lenni, mint ahogy minden a világon. Na egyébként ugye, ha már az elején ragoztam, hogy miért nem volt rádió, meg minden, és azt mondtam, hogy ki vagyok égve, hát ugye nem csak az volt, hogy ki vagyok égve, meg nem volt kedvem rádiózni, meg tökölni a technikával, meg ugye valamikor úgy érzi az ember, nincs mit mondania. És az csak azért, hogy tehát én nem akarom ezeket a vlogger köcsök gyökereket utánozni, nem véletlenül nem csinálok ilyeneket, hogy videoblog, meg hülyére keresném magam, hogy csinálnék ilyesmit, de az, hogy csak azért beszéljek, hogy szerepeljek, és nem tudok mit mondani, ennek nincs értelme. Na, de van egy másik aspektus is a dolgoknak, hogy közben én szívatom magam ilyen motorépítésekkel, és azért ez is viszi az időt rendesen. Például építesz egy Harley Davidson. Például építek egy Harley Davidson-t. Aminek a története rohadt vicces, mert én véletlenül ütöttem ezt le egy aukción. Tehát nem azt mondom, hogy olyan véletlenül, hogy most nem láttam még aukciót, és egyszer csak leütöttem, hanem úgy, hogy be volt az tervezve, hogy majd veszek egy törött Harley-t, behozzuk, megcsináljuk, de pont akkor, aznap már erről letettem, és úgy gondoltam, hogy majd idén őszre fogom elkezdeni, vagy őszre teszem ezt a projektet, és majd akkor fogom elkezdeni, de akkor ebben az aukciós listára, benéztem az aukciós oldalra, soha nem volt olyan, hogy rögtön ott van egy motor. Mindig kellett rá várni. Volt, hogy rendezvény közben nézegettem. Vagy kimész pisilni, várták 2 órát, hogy jöjjön a te motorod aukción, és kimész pisilni, addigra pont elment. Meg túllicitálnak meg minden. És ez a motor pont ott bent volt egyszer, amikor bementem. És nem tudom, miért rányomtam. Komolyan mondom, nem tudom megmondani miért. Elmondom, nem baj, is lelicitálnak, és nem licitáltak le. És akkor ott ültem, pont úgy voltam, hogy hoppa, éppen ebben a helyzetben pont egy vasam nincs, de befizettem egy csomó adót, ezt, azt, mindent. Pont egy vasam nem volt, mondom, hát ez marha jó, most vettem egy Harley-t. De mondom, semmi gond, mert nem értem el a minimál árat. Jó, hát meg először ugye mindig szokott ilyen lenni, hogy bónusz time. De ez az egész licitálás úgy van megcsinálva, hogy ilyen akciófilmzene van meg mindent, tehát ilyen kaszinó feelinged van közben. Szokott lenni bónusz time, de nem volt bónusz time, és nem licitált lenni senki. Elmondom, jó, nem értem el a minimál árat, úgyse adják oda. Este jött az e-mail, hogy hát odaadták, és nem lehet visszavetni. Ja. Úgyhogy hát nem mondom, fasza, vettem egy Harley-t véletlenül. Úgyhogy az közben megjött, elkezdtem csinálni, sok macera van vele, forgalombahelyezésen ilyenek, egész jó állapotban van egyébként, mert sok baja nincsen, de hát apró cseprő dolgokkal is el lehetem iszonyat szinten tökölődni, tehát most de a másik motoromat is csinálom, ugye a kis motorom, amit a Macinak építettünk, közben az is kész lett, azt nem is tudom, te láttad egyáltalán. Nem hiszem. Kék motort. Nem, a múltkor azt beszéltük, hogy azt én még valószínűleg nem láttam. És ugye az is kész lett, de úgy lett kész, hogy festékboltban nem jó festéket adtak, és az első ilyen motormosásnál, egyszeres motormosásnál így lemarta az egészet, úgyhogy szedhetem ki a kerekeket, fényezhetem újra, ami azért jó, mert ez dobfékes, ez egy veterán motor, ezt nagyon egyszerű az égergyűrűket meg mindent kiakaszgatni belőle, úgyhogy agyfasz. És akkor közben az XCR-emnek elment a teleszkóp szimeringi, az is úgy állt egy darabig a garázsba, hogy nem volt meg az eleje. Akkor a Dragstart közben csinálom, itt is apró cseprő dolgok. raktuk volna össze, végre megcsináltam, fölcsiszoltam a kerekeket, illetve a küllőket, összeraktam a kerekeket, lettek szinterezve, új gumik, új fékek, új kerékcsapágyak, minden. Hozzáteszem, annak ellen, hogy ezt én csináltam azt a melót, annak ellen elég vastagot pénzbe került, és raktuk volna össze, aztán szorult a kerék, nem értettem miért. Na akkor segítségül hívtuk az elektronikus készüléket, és az elektronikus internet készüléket, és ott megállapítottam, hogy egy távtartó hiányzik belőle. Valószínűleg, hogy vittem az egész kardán cuccot ide-oda, a szöghajtást azt elhagytam. Úgyhogy kellett találni egy helyet, ahonnan tudok rendelni alkatrészt, mert a Yamaha márkakereskedések, meg a szerviz, meg minden, meg az alkatrész bolt, az megszűnt, kész, nincsen. Úgyhogy találtam egy helyet, egy miskolci cég, omparts.hu, minden motorhoz minden bizbasz van, de nem hittem benne, de valóban van nekik, távtartó 15 nap múlva megjött. Egy darab vascsőért, amit körülbelül 50 forintért tudtam volna megvenni, és levágatni méretre, azt azért fizettem 8000 forintot plusz postát, megjött két hét múlva körülbelül, és kiderült, hogy elnéztem a rajzot, nem jót rendeltem, és akkor utána megint meg kell tenni, megint két hét, és csak ez a kettő, ez nettó egy hónap csúszás a motor összerakásában, de ugye közben nem értünk rá, ez volt, az volt, úgyhogy nem egyszerű dolgok ezek. Úgyhogy még a dragstaram, amivel tavaly jelestem, ugye tavaly nyáron, open road, tesztnapon, még a mai napig még nincs kész. Közben azt elkezdtem fényezni, kitaláltam, hogy megtanulok fényezni. Aztán 72-szer nem csiszoltam le, és kezdtem el előről, akkor egyszer se, és most megint elbasztam, már egész jól volt, majdnem, de most megint elbasztam, úgyhogy megint újra kell csinálni. Már sokkal többe kerül ez nekem, mint egy fényezővel megcsináltattam volna. Az a helyzet, hogy most már úgy érzem, hogy ugye négy motorom van, abból az egyik az egy évig építettük, a másik az egy év áll a bakon, hogy befejezzük, ugye kerékfelújítás, de még a hátulját még annak meg kell csinálni. Akkor az XR-re sok baj nem volt, csak az a teleszkóp szimmering csere, az is olyan, hogy szét kell szedni hozzá, meg minden. És akkor jön a negyedik pont, ugye a Harley, amit most kezdek el nullával megcsinálni, úgy most már úgy érzem, hogy elég volt. Ez egy tök jó hobbi, de azt hiszem, hogy ha a Harley kész van, akkor nekem több motor már nem kell. Egy nagyon különleges zene egyébként, nem a kifejezett hajmetál módon, amit szoktunk nyomni általában, de nem baj. Nem kell vinni ugyanazt. Ez is elég tökös zene. Ez egy ilyen elég klasszikus, kicsit 70-es évekre hajozó rock zene, 2009-ben alakultak egyébként, amerikaiak, és hát szerintem fogunk majd még bejátszani ezt egyébként, Kaliforniai banda, Long Beachből, és hát jó, hat lemezük van. Ezek sem svédek. ezek sem svédek. Ez felettébb szokatlan. Ma nincsenek svédek, azt hiszed, de lesznek a végén. Méghozzá a végén egy nagyon-nagyon különleges dolog lesz neki. Igen. De azt most még nem lőjük le, csak majd a végén. Ki kell várni. Igen. Na, egyébként akarok majd egy Bonfire klasszikus napot nem sokára. Jó. Mert egy Legends nevű albumot kihoztak, ami feldolgozás album, és nagyon jól sikerült feldolgozások vannak rajta. Vagy feldolgozták saját magukat, vagy megcsináltak random számokat Bonfire-ösen? Nem, ilyeneket, hogy mit tudom, Toto, Queensrÿche, ilyeneket. Ja, oké. Van a Hold the Line-a Totótól megvan? Az egyik legelső aur zene, ami létezik. Szerintem... Hát Totót különösebben nem kedvelem, de ezt a számot ezt nagyon. Még gyerekkoromból is emlékszem rá. Ja, hát én gyerekkoromból nem emlékszem rá. Nem valószínű. Akkor már nem ment a rádióban. Ez erősen régen volt, 80-as. Mert pont levették. Egyébként írtam föl magamnak ilyet, hogy... hogy motorépítés szopások, tehát pont erről kezdtünk el az előbb beszélni. Ja, beséltél a Hardy-ról. Igen, a konkrét sztorit viszont annyira nem mondtam, de nem baj, majd mondok legközelebb, mert mindig van valami. Hát most azért egyébként... az, hogy vetted, meg ilyenek azért, az... Igen. Hát az se rossz. Sztori. Az se rossz, de hát az, hogy hogy jött meg... Majd ezt felelejtenítjük, mert nekem vannak olyan napjaim, amikor azt mondom, hogy azért nem rossz a probléma megoldó képességem. Tehát az, hogy úgy jött meg a Harley, hogy közölték a speditőr cégtől, hogy most megjön, pénteken 15 órakor mennék el érte. De mondanám, nekem forgatásom van, aznap le van szervezve minden. Hétfő, nem lehet hétfő. Csak akkor át kell lenni. És akkor egy haveromat kértem meg, hogy menjen el érte. Csak ő elkezdte szétszedni az autóját, mert nem volt jó a fék. És gondolta, hogy délután 3-ra jégez vele, és akkor telefonáltak, hogy télbe kell menni. Fogadjunk, hogy ez az Zoli volt. Nem az a Zoli, Zoli, de nem az a Zoli, akire te gondolsz. Jó, másik Zoli. Nem, ez egy akkor, másik Zoli. Akkor vesztettem. Nem. Szóval egyébként azt is megoldottam, de adtam neki egy autót, mert még éppen itt voltam, tehát már indultunk el vidékre, amikor ez kiderült, de hát mindegy. Na, egyébként amiről akartam még beszélni. Na. Ezek kihagytuk az április elsői sztorikat. Hát, de hogy erősen, tehát lassan 4 hónapja kihagytuk. Igen, szerintem még a tavaly, meg a tavaly előtt... Azt akartam mondani, hogy hallott, talált ki, hogy volt-e olyan, hogy valaki azzal poénkodott, hogy men's buzikba fog indulni mostantól. Feltételezem, hogy mindenki. Tehát ezt az... Hát nem mindenki, de ezt azért elsütötték. Aztán van ez az Antoine Vajan, aki ugye igen. Francia idióta. Kanadai, de igen. Hát kanadai, hát francia. Ez a francia gyökerekkel rendelkező kanadai, mindegy. És ő el is sütötte ezt, ha jól emlékszem. Úgyhogy konkrétan elment pózolni men's buzikos gatyában. Hát örülünk neki. De ez, tudod, erre azt tudom mondani, hogy oké, értem, tehát lehet ezeket szivatni, meg minden, meg, de ez már túl vagyunk, tehát ez így nem vicces. Egy ponton túl már nem izgít. Pont nem kéne ezzel foglalkozni. Jó, hát neki még új volt. Hát a csávó nem egy zseni, ezt tudni kell róla. Amikor amatőr volt, akkor én azt hittem, hogy belőle tényleg lehet valami. Aztán, ahogy profi lett, úgy nagyjából eltűnt a süllyesztőben. Annyira nem örülünk neki. Voltak mindenféle drogügyei, el volt tűnve, mit tudom én. Azt sem tudom most, hogy még él-e szinte. Hát ilyen szinten nem releváns a csávó. Most ő bohóckodik azzal, hogy szivatja a buzik versenyzőket a buzik gatyával. Hát ez... Na, de viszont vannak jó technológiai híreim. Na. Kihozták a tenyérrel feloldható telefont. Ami csak egy köztes állomás, mert az az igazság, hogy én olyat szeretnék, és remélem, hogy figyel most az Apple-nek a beépített embere, hogy... Mert ezt az ötletet azt ingyen adom, tehát azt nem baj, ha ellopják. Én seglukkal feloldható telefont szeretnék. Olyan szeretnék, hogy így a segluk adat felismeri, és akkor fel van oldva. Mert egyébként ezek nagyon komoly problémák az életben, komoly társadalmi problémák, hogy a szaros telefonot mivel oldott fel. Igen, mert ugye az új lenyomat az már működik hosszú ideje, tehát hogy nagyon örülünk, hogy most tenyér van, de hogy mi a fasznak, az nem derül ki. Meséltem egyébként azt a sztorit, hogy voltam vidéken, egy nagyon jó kis faluban, Zsákfalu, Borsod. Uh-huh. Ugye van egy ilyen téveszmét Magyarországon, főleg a városban élő és városból ki nem mozduló idióták között, hogy Magyarországon a vidék az ilyen pusztulat és mindenki éhezik. Különösen Borsod. Hát ez azért elős, ez erős téveszme azért. Olyan jó kis helyek vannak, hogy nem tudom elképzelni. Meg amit nem tud pár ilyen beképzelt gyökér, hogy lehet lenézni a vidékieket, mert parasztok, meg túrják a földet, meg mezőgazdaság, mert faszbukozni sokkal jobb. De lehet, hogy annyiba került a traktor a garázsban, mint egy esmerci. Ez azért sokan nem tudják el. Tehát azért nagyon sokan tele vannak már vidéken, meg nem olyan rossz a helyzet. Na mindenütt beszélgettem egy polgármesterrel, aki egyébként nagyon jó fej volt. Van neki egy nagyon jó kis veterán autója, tel is hozta megmutatni. És mesélte, hogy jöttek az okosok, és megmutatták, hogy hogyan kell drónnal permetezni. Hagyok időt, ahogy a humoristák mondják. Drónnal permetezni. Miért kell drónnal permetezni? Most, hát azért, mert azt nem tudom. Az nekünk olcsóbb egyébként? Nem tudom, tényleg. Lehet, hogy olcsóbb. Biztos olcsóbb, mint egy helikopter, tehát az oké. Na most, én aki ugye a mezőgazdasághoz viszonylag analfabéta vagyok, tehát életemben nem végeztem mezőgazdasági munkát, kivéve amikor a középiskolában el kellett mennünk, volt egy hét, amikor paradicsomot kellett szedni, nem nagyon szerettem. Meg iskolában volt ilyen szilvaszedés, meg ilyenek, nem tudom, neked volt ilyen annak volt, ilyen. Volt, pedig az már 90-es évek. Hát jó buli volt az csak akkor, mi még ezt nem értettük, hogy milyen jó buli. Na mindegy. És normálisan ugye úgy permeteznek, hogy vagy... Gondolom, vagy valami traktorról, vagy repülőről, vagy valami ilyen megoldáson. De annyi eszem még nekem is van, hogy ugye a permet szert, azt valamibe fel kell oldani. És mondták nekem, hogy ők 3 deci permet szert használnak, és ezt 280 liter vízben oldják fel, körülbelül ez az arány. A drón simán elbírja. Tehát minden drón 280 liter. Na, nekem is ez volt a kérdésem, hogy a francba viszik fel a permet szert, holott nem tudtam az arányokat, de gondoltam, hogy itt valami lesz, és ők kitaláltak a technológiát, hogy 10 literben oldják fel ezt a 3 decit. És egyébként akkor miért oldják fel 280-ban? Hát azt nem tudom, látod. Aha. Lehet, hogy itt valami speciális porlasztási technika volt. De nem az volt a poén, hanem az volt a poén, hogy a bemutatón lezuhant a drót, vagy nem drót, hanem drón, mert ugye irányíthatatlaná vált, és... Van ilyen, hogy önvezető funkciója van a drónnak, hogy visszamegy, meg most, hogy mi romlott el rajta, nem tudom, de az ennek ledalálta az egyik fát a francba, és lezuhant, és akkor az okosok elmentek haza. Milyen meglepő. Ami viszont beszarok hallott, hogy egyre több rolleres buzi van a városban. Elektromos roller, meg ilyen roller, meg olyan roller. Vannak. Amit én ebben nem értek, hogy az emberekben milyen nincs az a minimális méltóság, hogy inkább gyalogolok. Mint hogy egy ilyen dedó járművel közlekedjek, mint egy fogyatékos. Tehát érted, adunk arra, hogy öltözünk fel, adunk arra, hogy milyen óránk van, hogy milyen autónk van. Erre nem miért adunk nem adunk? Rá, hanem egy csomó ember leginkább erre ad. Hát igen. Nem tudom. Jó, arra se adunk, hogy ne nézzünk ki hülyének, hogy egy műanyaglapot simogatunk egész nap, arra se adunk, mondjuk az jogos. És rengeteg ilyen elektromos, ez a nagy kerekű robogó, vagy mi a szar is közlekedik a városba, tudod, meg lehet ezeket venni, de én ezt nem értem hogyan, mert itt valami bibi van, tehát ilyen jármű nincsen, és ilyen járművel te jogosítvány nélkül nem mászkálhatsz, tehát itt valami nem oké. Várjál, a rollerről beszélünk? Hát a rollerről beszélünk, meg erről az elektromos bízbaszokról. Meg feltételezem, hogy ezekre meg nincsen szabályozás. Vagy van már? Hát de amire nincs szabályozás, azon nem közlekedünk. Tehát az nem úgy működik, hogy nincs szabályozás, de azért tele van bele a város, és tudunk közlekedni, mert... Most ha esetleg hallgat minket valaki, akit képe én van, azt hallottam, hogy a valakozó köhém rendelezekkel, micsoda? Én azt hallottam, hogy a drogok például úgy működnek, hogy amire nincs szabályozás, ezt lehet árulni, meg használni. Hát, hogy tipikusan erre... Nem, várjál, az más, mert az, ami nem minősül drognak, azt tudják árulni. Ja, de hogy igazából, ami nem minősül járműnek, azzal meg lehet közlekedni. Nem. Közúton csak járművel közlekedhetsz. Hát az nem úgy van, hogy akármi... De járdán. Járdán se. De érted, hogyha valami nem jármű, akkor közlekedhetsz vele, nem? Magánterületen azt csinálsz, amit akarsz, közterületen nem. Nem vagyok erről meggyőzve, de De, kressz, ez alap kressz. Járdán nem közlekedünk semmi járművel, ott kezdődik. Jó, de érted, hogyha valami nem minősül járműnek, ha nem tudom milyen szabályozás szerint, akkor... Akkor nem használhatod járműként. Hát jó, de oké, mondok más, görkorcsolja. Körkorcsával se közlekedhetsz közúton, emeletek járnál sem. Hát de, hogy emberek így mászkálnak vele az utcán. Hát, igen. De mi, akkor lőjük le őket? De várjál, görkorcsolja is azért egy emberi erővel hajtott valami. Oké. Tehát sporteszköz. Tehát ugye nem tiltatott be, hogy a járdán fussanak, vagy ilyesmi, de az elektromos roller az egy kicsit más játék. Biciklivel se lehet egyébként járdán közlekedni, hozzáteszem, mert az már járműnek minősül. Jaja, de a bicikli az már régi, azt ismerjük, az világos. Szóval itt van egy kis agyrém. Fene tudja, oké, lehet. Azt mondod, hogy ezekre kéne szabályozás, mert hogy nincs. Lesz is szerintem, előbb-utóbb. Előbb-utóbb biztos lesz, tehát hogy eléggé elterjed, akkor lesz szabályozás, ez így szokott menni. De pont az, hogy már el van annyira terjed, hogy ez már veszélyes legyen, mert nem tudhatod, hogy mikor jön egy hülye egy ilyen elektromos robogóval. Most egyébként, hogy jöttem ide, most is kettő sima robogós, nem elektromos, hanem normális robogóst. Nagyjából kettővel találkoztam, mert én a kettőt fölrúgtam volna legszívesebben. Mert rohadtul nem bírnak viselkedni. Mit csinálsz? Hát az egyik az, én álltam a lámpánál, mellettem állt egy másik motoros, és hogy zöldre váltott a lámpa, mi éppen elindultunk, ez a paraszt elment egy centire közöttünk ezerre. És én éppen hátra nyúlok, hogy megvakarjam a nyakamat, akkor leviszi a könyökömet. Jó, na. Ez, hogyha pont akkor nyúlsz hátra, akkor nem csak a te kezed törik el, hanem lehet, hogy ő is leesik a robogójáról, és ő is meghal, meg mindenki meghal. Ezek elég veszélyes dolgok. És hozzáteszem, nem vagyok benne biztos, hogy ez azért van, mert a robogósok hülyék, bár lehet, de hanem, hogy így mindenki hülye. Hát mindenki hülye, mindenki hülyebb, de hát ez nem újdonság. Egyébként van jó technológiai hírem is. Na. Méghozzá az úgy néz ki, hogy valakik elkezdtek építeni szemétből érdekes dolgokat, mire hallottunk már példát, csak nem feltétlenül úgy, hogy működik is. De ez egy... Ez ilyen művészkedésnek nem rossz, de... Nem művészkedés, nem. Pont, hát oké, jó, mennyi PET palack van meg műanyag szemét? Rengeteg. Na ez az, na hát azt iparilag föl lehetne használni? Hogy ne lehetne fel használni? Ja, csak hát először össze kéne őket valahogy gyűjteni például. Az semmi gond, ki kell halászni az óceánból például, ahol egész szigetek vannak. Igen, igen. A PET palackot egyébként ott, hogy ki találta ki? Na. Vagy ki az, aki elterjesztette, és ki az, aki a PET palackok okozta brutális környezetszennyezésért felelős? Coca-Cola. Így van. Kurvára eltalálta. És a Pepsi. Ez a kettő. Jó, hát a kóra gyárak. Na az a lényeg, hogy Panamában elkezdtek házat építeni PET palackokból. Valamilyen módon ezt... Ez nekem rosszul hangzik. Nem, egyáltalán nem hangzik rosszul. Képzeld el, hogy azt csinálják, hogy gyakorlatilag is... Az a durva, hogy nem kell iparilag feldolgozni az egészet, hanem az a lényeg, hogy úgy csinálják, mint egy ilyen zsalú lenne, tehát gyakorlatilag acélrácsokat kitömnek PET palackokkal, és ezt egyszerűen bevakolják, és kész. És ez egy tökéletesen jó megoldás. Nagyon egyszerű, nagyon jól működik. Ez még akár tényleg működhet is. Egy 100 négyzetméteres ház, az 10 négyzet palackból áll. Nem rossz. Hát legalábbis hallottunk már értelmetlen találmányokat is az elmúlt. Az biztos. Időben, amióta 2010 óta gyakorlatilag egy csoda lett a világ. Például találkoztunk egy fantasztikus Facebookos, nem technológiai, hanem társadalmi fejlesztéssel. Ők rájöttek, hogyha ők utálnak valakit, akkor azokat az embereket meg lehet fenyegetni, meg lehet gyalázni, meg ilyesmi. Igen, tehát itt arról beszélünk, hogyha van valaki, aki a Facebook ideológiájával nem ér egyet, akkor azt hagyja a Facebook, hogy köpködjék a userek. Igen, igen. Amúgy más megcenzúráznak ezerre. Igen. De egyébként ez egy érdekes dolog, mert én azt mondom, hogy a Facebookot ezt fel kéne felejteni élből, tehát ugye ez egy magáncég. Szerintem egyébként haldoklik a Facebook konkrétan. Hát remélem is, hogy megdöglik. Nincsen gond. De, tehát nem biztos, hogy a cég mindenki rinyál, hogy jó, hogy demokrácia meg sajtószabadság, de ez a Facebook nem sajtó, az egy magáncég. Azt a véleményt engedi, amit akar, azt a véleményt teszi ki, amit akar, úgy cenzúrázi, ahogy akar, csak nem kell, fel kell fogni, nem a Facebook a világ, nem kell komolyan venni. De van egy másik aspektus. Tehát ha A Facebook cenzúrázhat. És azt mondhatja, hogy csak ilyen vélemény megengedett. Akkor milyen alapon mondjuk azt, hogy a cukrásznak meg kell a buzitortát sütni mindenképpen? Tehát akkor az, hogy lehet, hogy az egyik valakire vonatkozik a törvény, másikra meg nem? Ugyanis a cukrászat az ugyanúgy magánvállalkozás. És ugyanúgy joga kellene, hogy legyen a cukrásznak, hogy bejön hozzá provokálni egy buzi párocska, ez ugye létező sztori, nem véletlenül hoztam fel, hogy buzi esküvői tortát szeretnének, és ők azt mondják, hogy mi, bocs, mi keresztények vagyunk, mi ilyet nem gyártunk le, akkor ebben ne legyhessen bíróság által őket meghurcolni, meg tönkretenni. Hát ez valahogy úgy néz ki szerintem, hogy a megfelelően szélsőséges, elborult, totalitáriánus liberálisoknak, mert hogy gyakorlatilag itt tartunk, mindent lehet, ami éppen tetszik, mindenki más meg kussoljon. Viszont az igazság, hogy egyre kevésbé akarok ezekről a hülyékről beszélni. Ezt megértem. Úgyhogy beszélgessünk. Azon gondolkoztam, hogy beszéljünk Keanu Reeves-ről, mert emlékszel, régebben Harrison Fordot fényeztük. Igen, igen. És beszéltünk elég sokat Harrison Fordról, hogy ő milyen fasz a gyerek, aztán kiderült, hogy rohadtul nem az sajnos. Épp ellenkezőleg. Hát én nem, én egyre jobban nem kedvelem. Igen? Miért nem? Azért, mert egyszerűen olyan dolgai vannak, olyan megnyilvánulásai vannak. Tehát ki az a, tehát egyet kérdezek, de ez szerintem már elhangzott a rádióban, tehát ki az a hülye, akit az egész világ Han Solónak tart, aki Han Soló lehet, aki ő maga, és ő azt mondja, hogy ő nem akar az lenni, és ez szar, és öljék már meg. Tehát ki az a hülye? Ez normális ember? Te 40 éve ezt ugatja, szóval, hogy ez nem újság. Nem de... tudom, nem tudom. Kicsit csodálkozok egyébként, mert valamikor voltunk egy zseniális birodalom visszavágvetítésen, és nagyon sokat szorra láttam, hatalmas meglepetés, de sikerült megint meglepődnöm azon, hogy Han Solo mekkora rohadt nagy király. De tulajdonképpen nekem ő a kedventem az egészben. Na persze Darth Vader. Hát nyilván nekem is. Mert Darth Vader az Isten. De hát ez valami neki nem jön. Star Wars. Na. Jó film, ennek örülünk. Találtunk egy zseniálisan megcsinált, gyakorlatilag fanok által legyártott kiegészítést az epizód 4-hez, tehát a Star Wars-hoz, az új reményhez, amiben Obi-Wan Kenobi és Darth Vader vívnak. És újra csinálták. És isteni. Az igen. Annyira rohadtul tökéletes, hogy hihetetlen. És gyakorlatilag felhozták azt a fénykart párbajt, ami egyébként azért kicsit röhelyes volt, hogyha így visszanézed sok-sok évtized múltán. Sikerült felhozni az előzmény trilógia szintjére. Hogyha nem is egészen olyanra, de színvonalban hasonlóra. Hát nem voltak ninják, meg nem ugráltak, meg mit tudom én, használtak eredeti... Pont ez a jó benne, nem törték meg a stílust. Igen, igen, igen, igen. De zseniális volt, ahogy vittak, és azt a kurva... Lukács miért nem tudta ezt megcsinálni? Miért a mindenféle... Miért a bizbaszokkal foglalkozott, ugye? Na ez az, amit nekem is pont az jutott eszembe, hogy a ízgé mozgó bizbaszokat rakunk a képre mindenhol, ahelyett, hogy pár dolgot tényleg újra csinált volna egy igen, színvonalasabb igen. módon. Mert most láttuk, hogy lehet, és ez... Nem egy ilyen fizetett projekt volt, vagy hogy ebből nem lesz pénzük, nem tudom, hogy mennyi pénzt öltek bele. Látszólag elég sokat, de Lucasnak volt pénze, amit... Nem, hát azért nincsen olyan hasonló költségvetés, csak hát ugye már meg lehet azért hát otthon csinálni ezt-azt. Igen, igen. Az a szerencse. De hogy ezeket meg lehetne csinálni, és lenne rá igény. Tehát hogyha ezt megcsinálnák, én beülnék még egyszer moziba, vagy megvenném valami szaron, vagy nem tudom. Volt egyébként az Aliens moziban, csak azt nem... kimaradt nekem, az jó lett volna megnézni megint moziban. Van ugyanúgy ilyen? Pólus vetítés. Milyen? Pólusban volt ugyanúgy. Ja, Pólusban? Azt vagy a Corvinban? A Corvinban meg a Pólusban szokott ilyesmi. Azt hiszem, hogy a Ben moziban szoktak rendszeresen minden héten csinálni ilyen valami klasszikus filmvetítést. Meg talán a Sugárban is van néha. De abban nem vagyok biztos. Ezekre figyelni kell, mert azt érdemes megnézni. Ha már nem tudsz új filmet nézni, úgysem. Azon gondolkoztam, hogy beszélgessünk-e Keanu Reeves-ről, mert egyébként most nagyon futtatja a Keanu Reeves-t. Ezt nem tudom, észrevette, de tele van vele minden. Tele van vele az egész internet. De valahol joggal, mert... Ő rohadt nagy király. Hát igen, igen, meg egy nagyon normális gyerek, tehát... Annak ő kérdez. Nagyon érdekes, mert van neki egy régi Norton motorja, 60-as évekbeli, vagy 70-es évekbeli. Nyilván téged ez érdekel belőle. Igen. És ő ezt használja 20-valány éve egyébként. ez az egyik motorja. Aztán benne van egy, benne van egy Arch Motorcycles nevű cégben, ami hát ez egy kisorozatú, nem egyedi, de kisorozatú motorgyártó, és nagyjából az úgy volt a sztori, hogy az a csók, aki csinálta ezt, a technikai alapon, tehát úgy értem, hogy aki mögött áll fizikailag, ő egy motorépítő volt, és valahogy összejöttek a Kianúval, talán rendeltől egy motort, és nagyon megtetszett neki, és azt mondta a csókának, hogy csinálnak ebből egy bizniszt, hogy ők gyártanak együtt. És akkor az azt mondta, hogy hát ez kizárt, ez hülyeség. Vagy nagyon sok macera van bele. Hivatalos gyártással, engedélyezéssel, stb. De aztán mégiscsak megcsinálták. Biztos vagyok benne, hogy nem adnak el 1000 számra motorokat. Gondolom. Tehát valószínűleg ilyen évi 10 darabos gyártás kapacitás, tehát ez kevésbé nevezném gyártónak, de végül is van. Keanu Reeves tulajdonos egy motorgyártó kis vállalatban. Persze ezek rohadt drága motorok, mondom is kell. Hát nyilván. Harley alapon van, pontosabban S&S alapon, de azt hiszem már saját fejlesztésű blokkjuk is van S&S alapon. Van nagyon érdekes, mert az S&S az a cég, ami Harley alapon fejleszt, és ők fejlesztenek a Harley alapon fejlesztő S&S alapján. Az S&S már gyárt komplett blokkokat ugyanazzal a elrendezéssel, mint a Harley, de hát ugye itt általában nagyobb teljesítmény van. Oké, azt nem értem. Szóval Keanu Reevesnek ilyen cuccai vannak, meg ugye tudjuk, hogy a magánélete az nem tragédiáktól mentes. És talán ezért van, hogy ilyen nagyon normális földhöz ragadt ember lett. Tehát ő ugyanúgy közlekedik BKV-val, mármint ennek hát az amerikai megfelelően, a helyi BKV-val. Állítólag nagyon normális mindenkivel. Ez az, amit tudunk róla, tehát nem nagyon jött olyan információ róla, őt, ami... Őt nem vádolták nem érőszakkal. Nem. És hát ugye kijár lőni... Csak meg se próbálták megmitúzni, azért az jelent valamit Hollywoodban egy 2019 magasságában. Na de jön a Top Gun is. Jön a Top Gun. Aminél nekem sajnos vegyes kérzeneim vannak. Eléggé, tehát nem... Nyögvenyelős ez a trailer nekem. Hát figyelj, én megnéztem a trailert, és azt gondoltam, hogy... nekem az érzésem, hogy Tom Cruise nem buzult meg, és ez még akár jó is lehet. Hát... Tom Cruise szerintem nem fog megbuzolni, tehát ő a másik, aki úgy Hollywoodban érdekes ilyen szempontból, hát hogy bármekkora nyálszar is volt a zenén, azért megtalálta magát. Nem bele lesz itt a gond, szerintem a filmen lesz a gond. Mint hát, hogy azért, mert egy film Tom Cruise film azért nem jó automatikusan. Tehát nyilván... De elég sok mindenbe bele szokott szólni, vagy nagyon... Bele, de most mit tudom én... Határozott keretek között. Melyik az a sorozat, a Mission Impossible? Igen. Az nagyjából nézhetetlen. Igen? Nem tudom, én nem is nézem. Na hát ez az. Tehát tök jó, megcsinálja a kaszkadőr dolgokat, meg brutális tényleg, de a filmek nézhetetlenek ettől még nem jók. Lehet, hogy ő kifejezetten azért vállalja be azokat a filmeket, mert ilyen mindenféle őrültségeket csinálhat, lehet. Élvezi, megcsinálja, és akkor onnantól kezdve nem érdekli, hogy egyébként a film milyen, mert... De őt amúgy tényleg érdekli az autóversenyzés, repülés, tehát biztos vagyok benne, hogy van repülőgépi jogosítványa, meg mit tudom én milyen, ezek nagyjából stimmelnek is, de valahogy ez a film, tehát nem értem ezt a túldrámázást, nem értem ezt az elbaszott hangulatot, ez a, ilyen, kicsit olyan ez a trailer, hogy most a temetőből visszahozok ezt a filmet nektek. Ilyen, nem egy energikus valami. Tehát miért nem lehet egy odabaszós trailer csinálni például? Miért kell ennek ilyen, jaj, visszajött a papa, nosztalgia. Ezért egy kicsit, ha megnézed, akkor a jelenetek egy kicsit hajaznak az elsőre. Szóval lehet, hogy egy... Az elsőből voltak bevágva konkrétan? Nem. Az nem az első volt, nem. Azok ugyanazok a jelenetek voltak, más színészekkel. Jó, ez oké, egy kicsit elment a kedvem tőlem, de oké. Nem, konkrétan arra gondolok, amikor ott röplabdáznak a strandon. Az, nem, az új volt, az nem a régi volt, aha. Persze. Aztán ott van a régi ZX, nem ZX-9-es, az mi is, GPZ-900-asról lerántjott a ize. Kicsit össze van törve a motor, aztán ott motorozik az újjal. Ez se biztos, hogy nekem tetszik, de mindegy. De hát ez már nekem a technikai dolgok iránti érdeklődésem miatt van, hogy én nagyon utálom azt, hogy bár az emberek így a veterán járműveket, ezeket nyilván kedvelik, meg menő a veterán jármű, meg ugye Magyarországon is van autós kultúra, de valahol úgy látom, hogy nem, mégse tiszteljük ezt eléggé, ezt a technikát, ami volt régen. Ugye azt is tudni kell, és ezt nagyon érdemes mindenkinek felfogni, hogy nem azért fejlesztenek minden tovább, hogy neked jobb legyen. hanem azért, hogy pénzt keressenek. A fejlesztésben pénz van. Igen. Nem csak a termékben van pénz, nem az a lényeg, hogy a termék azt el tudják neked adni, hanem a fejlesztésben is pénz van, és rohadtul nincs szükségünk, ugye erről beszéltünk már sokat, újabb tévére, újabb 8K telefonra, minden lófaszra, mint ahogy újabb sportmotorokra sincs szükségünk, meg elektronikus gázra, meg ilyenekre sincsen szükségünk egyáltalán. Meg nekem egy kicsit ez tényleg fájó pont, amikor így azt látom, hogy a régi, az így le van szarva, holott iszonyat munka van benne. Tehát ez olyan dolog, hogy nekem a... Várjál, hogy is vannak a motoré? A legfiatalabb motorom is 19 éves. Tehát egy 2000-es motor. 2000-es évjárat, igen. Az XCR. És olyan, hogy egy csomószor az van, hogy megyek vele, és az jut eszembe, hogy bár csak kezdet foghatnék ezzel a mérnökkel, aki ezt kitalálta. Tehát elképesztő. És arról meg nem is beszélve, hogy lehet, hogy felülök egy új típusra, és így nézek, hogy mi ez a szarbáznek. És már egyébként már az a stílusuk sincsen meg. Tehát ha megnézed a műszerfal kialakítást, a kormányt, meg ezeket, hogy ez megvan, engem a hideg kiráz tőle. De már nem hiszem, hogy a stílus szerintem pont az, ami a legegyértelműbb, hogy változik mindig. Igen, csak rossz színányban. Tehát minden ilyen mű lesz. Nézd meg a motoroknak a kezelőszerveit, a steyerung, a kormánybefogó kormány, olyan, hogy mondják ezt, nem, hát olyan finish van rajta, hogy mondják ezt normálisan. Nem olyan felület van rajta, nem tudom, nincs olyan nagyon jó kifejezésünk. Olyan felület van rajta, úgy van lefestve. Csak ez nagyon paraszt, hogy azt mondom, hogy lefestve vagy lefújva, hogy ilyen műanyagnak néz ki az egész. Kurva gáz. Nincs-e már, nem raknám egy króm kormányt rá egy motorra, hanem ez a matt, rücskös szarság van rajtuk, rohadt gázul néznek ki. Volt az MT-01, ami Yamaha MT-01, ami egy nagyon brutális 1700 köbcentis V2-es motor, gyakorlatilag egy ilyen chopper blokkot beraktak egy normál motornak a vázába, ez volt a koncepció, és ettől ugye alacsony fordulaton megy, rohadt jó a hangja, rászkódik, nagyon nagy élmény az egész, és nekem nagyon tetszett, és nagyon sokat gondolkoztam rajta, de nem olcsó játék. És nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy kéne nekem egy ilyen. Írtam róla a tesztet, volt nálam, tényleg rohadt jó. De valami visszatartott mindig. És mi volt az? És pont az, hogy rájöttem, hogy mű az egész. Ez nem egy igazi motor. Ennek minden rezzenése a motornak, az hangoló van. Ugyanúgy hangoló van, mint most a fogyatékosoknak, az elektromos autóban csinálnak V8 motor hangot, amit lejátszanak hangszoróba. Konkrétan a BMW i8-ban van ilyen. Azt hiszem, van ilyen, hogy BMW i8, nem? Nem tudom. Van valamilyen UFO alakú szarfos, akire mindenki recskázik, de nevetséges. Igen. De egy játékautó, és akkor abban van ilyen hangszóró, hogy mert amúgy nincsen neki elektromos motorja van, vagy egy háromhengeres benzinmotor elektromos motorral együtt, és nincs hangja, ezért raknak bele hangszórót, és hangszóróból lesz hangja. Tehát ezek mesterséges dolgok. Mindig van egy kicsit mesterséges, tehát szoktak erre játszani a motorgyártók régen is. A Honda VT600, amit úgy hívnak a Shadow, és szerintem 1990 körül jelent meg, az egy kis chopper, de nagyon jól néz ki, nagyon stílus tiszta. Az egy Enduro-nak a blokkjával megy, egy Enduro-nak a V2-es 600-as blokkjával megy, és egy kicsit, és elékelték a főtengelyt azért, hogy jobban rászkódjon, hogy jobban legyen a chopper élmény. Ez is mesterséges. De mégis valahol ez a valóság. Amikor már hangszóróba csinálunk motorhangot, ez meg már az agyrém. És az MT-01, ez valahol nekem a kettő között van. Tehát egy Harley-ra, amikor fölülsz, főleg az enyémre, mert ugye nekem 2006-os Harley-m van, addig szabad Harley-t venni, 2006-ig, azok még igaziak. És ez pont olyan, hogy azt érzed, hogy egy mechanikus gépen ülsz, vasból van. És ez a valóság. És az MT-01, ez nekem olyan volt, hogy mintha így hangolták volna, hogy pont ez legyen az élmény, így ki van számítva minden, és az egész úgy van kialakítva, már ugye pont ezzel a jelleggel, a lámpa, műszerfal, már ez a mai divatos valami, és emiatt így valahogy nem. És az a szerencsém, hogy nem basztam el erre 2 millió forintot, hogy vegyek egy ilyet. Ja, okay. Mert rájöttem, hogy nem, mégse. Pedig... Azt hiszem, értem. Hozzáteszem, hogy én ugye nem motorozok, úgyhogy nekem ez viszonylag kevesebb. Hát manapság az emberek de olyanok, hogy van a 200.000 forintos telefon, annak van egy olyan verzió, hogy lefolyik az oldalára a kijelző, az 280.000, szó nélkül kifizet 80.000-re többet, hogy a kijelző így lehajoljon így a szélére, mert nem kurva mindegy. Ha mit csinálunk a lefolyó kijelzővel, azt nem tudom, hogy ez úgy mire jó, de azért 80 ezeret megért. Tehát ugye ez a, ma ez az embereknek a szintje. Na nekem nem ez a szintem. Jó, hát ugye nem telefonra kell elszúrni a pénzt, tehát hogy a telefon az egy ilyen célszerszám. Én azt gondolom, arra kell használni, amire van. A rejszolásra nem az kell. A legvégére akarok mondani egy szakmai dolgot. Na, és mi lesz az? Beszélgessünk egy szakmai dologról. Ezt a mai napig az edzőteremekben nem tudom megszokni. És gondoltam, hogy beszélünk róla a rádióban, hátra nem volt még szó. Hátra nem volt még szó erről. Ez a gépek használata és megosztása a többiekkel. De engem például marhára zavar ez, hogy odajönnek emberek, és megkérdezik, hogy mennyi van még. Tehát valahogy nincs ebbe egy olyan kultúra, aminek kellene lennie, és én embereknek el szoktam magyarázni, hogy figyelj ide, én ide jövök, csinálom a gyakorlatot, neked is ezen a gépen kell csinálni, akkor fogod, én megcsináltam a sorozatomat, te megcsinálod a tiédet, utána majd megcsinálom én az enyémet. Nem kell itt aggódni, meg nem kell megvárnod, a gépek azért vannak, hogy használjuk. Legalább nem kell figyelni a pihenőidőre. És vannak emberek, akik fordítva, aki meg olyanok, hogy odamész, jaj, neki még van itt 4-5 sorozata. És azt gondolja, hogy te azt megvárod. Hát a lófaszt várod meg. Amúgy én oda szoktam menni és közlöm velük, hogy beszállok, jó? Kész. Ennyi. Tehát nem értem ezt. A teremben azért vagyunk ott, hogy dolgozzunk, használjunk a gépeket. Nem azért vagyunk ott, hogy a másik várjunk, amíg a másik ott malmozik. Mert ugye a legrosszabb az, amikor valami hülye ott malmozik a gépen, esetleg 3 gépen egyszerre, mindent lefoglalja, de közben ráír a telefonját nyomkodni. Tehát ez nem kell így gondolkozni. Ha teremben lent vagy, látod, hogy használnak egy gépet... Akkor van egy guggolóállvány, és bicepszezik rajta egy paraszt. Hát azt egyértem, hogy ott kell bicepszezni. Mindig ott kell bicepszezni. Mert egyébként bárhol nem lehet, mert a rudat nem tud lerakni a kibaszott földre, a squat padon nem lehet, mert egyébként nem való. Megfőképpen a biceps rud tartó állványon nem lehet. Ott a legkevésbé lehet bicepszezni, kifejezetten a guggoló állványon kell, mert akkor nem tud guggolni tőle, és ez jó. De én azt mondom, hogy ne legyünk zavarban. Tehát amikor lent vagyunk a gépen, vagy nem a gépen, a teremben lent vagyunk, és kell valami egy gép, vagy valami eszköz, vagy valami, akkor menjünk nyugodtan oda, kérdezzük, hogy mi van, és mondjuk azt, hogy szeretnénk szállni itt ebbe a sorozatba, és akkor csinálunk mi is egyet, és kész. Ja, igen, igazából csak akkor szar, hogyha nagyon sok mindent kell átállítgatni mindig. Gépek hát persze, akkor én se szoktam. A Google állványnál például tipikusan, mert akkor magamnak hozok saroktámaszt, meg rudat felrakni. Igen, az macerás. Én a szívás. De mondom, ebből akkora, azt látom, hogy akkora problémát csinál ebből mindenki, hogy valami hihetetlen, pedig holott nem. Tehát az edzőteremben a bérlettel nem vettük meg a gépeket magántulajdonban, és nem vettünk használati jogot, igen, hanem azt vettük, hogy ott bent tartózkodjunk, használjuk, de ez nem azt jelenti, hogy más nem használhatja. De egyébként mondok egy trükköt, hogy igazán azokat a gépeket kell használni, amit a jó csajok használnak, mert akkor velük lehet közben beszélgetni. Ez nagyon trükkös, igen. És ez nem olyan rossz. Főleg, hogyha esetleg meg tudod neki mutatni, hogy kell csinálni. Azt hittem, hogy azt akarod mondani, hogy a Google állványt kell használni a teremben, mert senki nem Google. Senki nem Google, de bicepszezni nagyon szeretnék. Vagy a vádli gépek. A csajok se szoktak Google-ni egyébként, vagy tök ritkán. Nem. Csak ezeket a YouTube picsa Google-ásokat csinálják meg. Ja, meg a Smith gépen bohockodnak, meg mit tudom. Hát nálunk olyan dolgokat csinálnak, hogy röhögő görcsön van. De most hova jársz egyébként? Hát a fogyasztó gymbe. Ah, oké. Okay. Hát a régi bodybuilder gymbe. Igen. Igen, oké. Okay. Akkor értem. Ami a Molnár Peti lett, és hát azóta lehet ott csodákat látni. De van ott nem voltam ott, mert nagyon messze van meg. Van ott egy nagyon normális társaság egyébként, akikkel pont így ezek a dolgok működnek. Aha. És így együtt segítjük egymást, lehet együtt edzeni mindent. Tehát ez, ez ja, meg működik. Te egyébként az ilyen csajos dolgokra immunis vagy, te azokhoz nem mész oda? Azokat a gépeket direkt elkerülöd? Nem, hát szóval azért én, ha úgy veszük, akkor én nős vagyok. Igen. Tehát azért én nem tehetek meg ilyen dolgokat, hogy csak úgy szólálok akárki. Család meg minden. De neked nem lehet, én viszont kifejezetten azokat a gépeket szeretem használni, ahol a csajok vannak. Hát ez elképesztő. Na, ez volt a mai rádió, és hát valami elképesztő dolgot hoztam a végére. Na. Legyen svéd zenénk, ez egy, hát, nehezen behatárolható téma. Mert hát nem is hajmetál, nem is aur, nem tudom, mi ez egy mai modern megoldása talán az Aornak. Ez az Oszukarú nevű zenekar, aminek nem tudom, hogy mitől lett ilyen neve, hogy oszokarú, de ez a neve is van egy csomó albumuk egyébként, tehát nem is az van, hogy ez valami új. De van nekik új albumuk is, van egy pár éves albumuk is, nyomatják rendesen a zenéket, és nem tudom, hogy találtam meg őket, az igazság. De fogunk majd még róluk beszélni. Szerintem nem számít. Írjatok nekünk leveleket a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre, írjátok meg, hogy jó volt-e, hogy volt megint rádió, milyen volt, nem-e csalódtatok, jobbra emlékeztetek, vagy ilyesmi, hogy miről szeretnétek, hogy beszéljünk, esetleg azt is, és minden egyéb ilyen dolgot. Na szóval egy nagyon vidám zene, ami a végére Svédországból, Göteborgból 6 albumuk van 2009-ben. Ó, Göteborg ráadásul? Igen, igen. Az jó hely, ott szeretik a testépítőket. Igen. Ismert róla. 2009-ben alakultak, és hát annyi csak, hogy ez egy nagyon jó vidám szám, ez a Rocky Top, ami most jön, de azért egy seggberúgást megérdemelne, aki meg autotunolta a csajnak a hangját. Mert amúgy jó hangja van a csajnak. Jó, kár elrontani. Úgyhogy lesz még oszukorú, aztán mi is majd jövünk a viszonthallásra. Sziasztok! Lady!